Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlâ hedânallâh mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Fekad câet rüsulü rabbinâ bilhak sallû alâ rasûlinâ Muhammed Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. Sallû alâ tabîbi kulûbina Muhammed Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. Ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Sallû alâ şefî'i zunûbina Muhammed Allah'ım sallâ aleyhi ve sellem. Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Euzü billâhissemî'ül alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi a'udu bika min hamazati şeyatîn ve a'udu bika rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke le'alâ hulukun azîm. Sadakallâhu azîm. Allahümme enfa'nâ bil Kur'ân le'azîm. Ve bârik lenâ fîh. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhel hayyel kayyûm. Hassantukum bil hayyel kayyûm lezî lâ yemût ebedâ. Ve defa'tu ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Şimdi kardeşlerle beraber canlı yayına başlamadan evvel burada istişare yaptık. Bu istişareye göre size onu da açıklayalım tekrar. Yani tabii televizyondan seyreden için çok sorun olmuyor. Buraya Allah için adım atıp gelen fedakar kardeşlerimizle daha çok taalluk ediyorsa da şimdi bu hafta bu gelmiyor, öbür hafta biri geliyor. Onun için genele de duyurmak icap ediyor. Sohbet şimdi diğer bazı hoca efendilerin sohbetiyle muaraza ediyor. Aynı güne saatlere denk geliyor meselesi. Ondan ziyade şimdi bazı kardeşler işlerini hep perşembeye göre ayarlamışlar. İzinlerini falan. Şimdi salıya dönünce buna ayak uyduramadılar. İzinlerini de döndüremiyorlar her şeyi tabii biliyorsunuz. Bazı şeyler, insanlar, efendim memurlar var işte vesairesi var. Çalışan herkes özgür çalışmıyor. Bundan dolayı onlar da gözetmek icap ediyor. Bu itibarla biz yani sohbete tekrar bu önümüzdeki perşembe değil, bu önümüzdeki perşembe akşamı değil, bir dahaki perşembe inşallahurrahman sohbeti cuma gecesine yani perşembenin akşamına alıyoruz inşallahurrahman. Televizyondan dinleyenler için saat 8.30'dan sonra yani akşam 8.30'dan sonra sohbet verilecek. Yani canlı yayın olarak da akışı devam edecek. İnşallahurrahman. Böylece efendim biz burada 7.30'da başlayabiliriz. Bu bakımdan buraya gelenler, televizyonda dinleyenler birbirini karıştırmasın. Yani televizyondan dinleyenler için, radyodan, televizyondan sohbet 8.30'da yani. Bizim buraya gelenler için 7'den sonra, 7.30'dan sonra yani biz burada toparlanacağız. İnşallahurrahman. Bunu bildiriyorum. Ondan sonra sizlere Afrin operasyonu ile ilgili zaten bir şey söyledim. İnşallah zikirler yapıyorsunuz, dualar yapıyorsunuz, Yasin Şerifler okuyorsunuz. Bununla ilgilenenler, tabii vatan meselesi bu. Artık bunda yani evvela vatanımızı kurtaracağız ki onda ibadet yapalım, zikir yapalım, talebe yetiştirelim, İslam'ı yaşayalım, yaşatalım. İşgal olan ülkelerin halini görüyoruz. Allah işgallerden muhafaza eylesin. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Allah askerimize, polisimize yardım eylesin. Allah'ım ordumuzu mensur ve muzaffer eylesin. Bir an içerisinde, en kısa zamanda, şimdi Amerika kıvırmaya başladı zaten. Afrin'e karışmıyoruz falan demeye başladı. İşte höt dersen bunlar geri çekilmeyi bilirler. Çünkü bunlar korkaktırlar, kaçaktırlar, kaçamak dövüşürler, görüşürler. Bu zamana kadar milli duruşlar ve milli çıkışlar olmadığından bunun da olmamasının sebebi FETÖ gibi unsurlar askeriyede tebelleş olmuşken hariciyede, dış işlerinde, iç işlerinde, emniyette her yerde FETÖ varken Amerika'ya itiraz edilebilir mi? Adam devleti Rusya'nın uçağını düşürerek Rusya ile papazlık ediyor. Öbürüne papazlık yani memleketi savaşa sokup işgal ettirecekti herifler. Şimdi tabii bu yanlışlar görüldü, dönüldü. Zararı neresinden dönersek kârdır. Şimdi bir kâra doğru gidiyoruz inşallah. Bu işler şahıslarla alakalı değildir. Vatanın, millet, devletin işi şahıslarla kaim değildir. İnşallah o gider, öbürü gelir. Mühim olan devletin devamı ve bekasıdır. Bundan dolayı kimse olmazsa olmaz değildir. Ama bugün kim efendim vatan için, din için, kutsallarımız için mücadele veriyorsa biz bunlara dua edeceğiz yani. Allah mansur, muzaffer eylesin. Amin. Fitne yapmak, bölücülük yapmak şu anda, şu aşamada asla doğru değildir. Şu anda solcuların bile insaflıları var. Şimdi solcuların bir kısmı PKK'yı, HDP'yi, PYD'yi tutan solcular var. Ama tabii hepsi böyle değil. Birçok solcu kesim de, sosyalist falan diyenler de, bunlar da ulusalcı olmak mülazasıyla. Bu da tabii bizim inancımızda, bizim itikadımızda, bizim kutsallarımızda, değerlerimizde müşterek olmadığımız konular var onlarla aramızda. Ama en nihayetinde mesele vatan şeyine geldiği zaman, onlarda birlik bozulmasın, vatan bölünmesin, işgal altına girmeyelim, Amerika'ya, emperyalizme karşı diye, onlar da bile bir vatanperverlik olan insanlar var. Biz de bunları görüyoruz. Dolayısıyla şu anda biz milli cephede, milliyetçi cephede, yani buradaki milliyetçilik kafatasçılık değil, İslam'da kafatasçılık yok. Çünkü burası işgal edilip vatan bölünürse Türk de zarar görecek, Kürt de zarar görecek. En büyük zararı da Kürt Müslüman kardeşlerimiz görecek. Çünkü neden? Onların vilayetlerinin birçoğu Siyonistan'ın içine Kürdistan adı altında sokulmak istendikten sonra onlar Gazze'dekilerin, Filistin Gazze'dekilerin durumuna düşürülecek. Kendi yurtlarından, vatanlarından, şehirlerinden, köylerinden muhacir edilecek. Aynı Filistin'in, Gazze'nin işgal edildiği gibi. Çünkü orada Yahudi seni kaşına gözüne aşık değil. Kürt de Müslüman. Müslümanı sever mi Yahudi? Müslümanı Yahudi sever mi? Ehl-i sünnet Kürtleri sever mi? Sevmez. Bunu neyi ne zannediyorsun? Ha, Barzani'yi yolda bıraktı gitti. Anlamadı ki. Bunların ne kalleş olduğunu. Çıkarttılar adamı, indirdiler aşağı. Dolayısıyla burada en büyük zarar Müslüman Kürt kardeşlerimize, canlarımıza, ciğerlerimize ya. Onlar tam ehl-i sünnet kardeşlerimiz oralar. Şimdi onlara gelecek en büyük zarar. Bizim burada milliyetçilik bilmem ne derdimiz yok ki. Bizim derdimiz burada bundan dolayı Devlet Bahçeli beyefendiyi hakikaten tebrik ediyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Vatan millet meselelerinin hassasiyetinde. Bakanlıkta istemiyorum diyor, vekillikte istemiyorum diyor. Yeter ki şu vatan bölünmesin, şu FETÖ bitsin, şu PKK bitsin diyor. Bundan dolayı hükümete şu anda destek veriyor ve birlik istiyor. Bunu biz yani çok değerli görüyoruz. Çünkü burada şu anda mesele bu vatan işgal olmasın ve bölünmesin meselesidir. Burada Türk-Kürt olur mu ya? Hepimiz Müslüman kardeşiz ya şimdi. Ama biz onların, tabii ki orada kalmayacak tabii de. Oradaki ateş İstanbul'da yakacak, İzmir'de yakacak, her yeri yakar da. Ve lakin en başta onlar zarar görür kardeşim. Müslüman Kürtler çok zarar görür bu işten ya. Bu Yahudinin eline geçmektir ya. Orada bir PYD kurulması demek, Yahudi kurulması demek. Amerika 30 bin kişilik orduyu niçin kuruyor ya? Kürtleri kurtarmak için mi koruyor? Niye kuruyor ya? Türkiye ile savaştırmak, Türkiye'deki Kürtleri bölmek, Türkiye'deki Kürtleri de işgal etmek için. Başka bir dert yok. Çünkü bu Yahudinin arz-ı mevut vaat edilen topraklar hayali, hülyası projesinin dahilinde olan vilayetler var. Bunlar burayı alana kadar Türk'üne de bakmaz, Kürt'üne de bakmaz. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Herkesi köle yapar, esir yapar. Gazze'de olduğu gibi kafanızı çalıştırır. Bunun Türk'ü, Kürt'ü yok. Bu Siyonist projedir. Onun için şimdi kim buna karşı duruyorsa buna dua, destek. Zaten askerimiz elhamdülillah vazifesinin başında, ordumuz işte Afrin operasyonuna hazırlanıyor inşallah. Kimsenin burnu kanamadan, ayağı taşa değmeden, bunlar zaten korkak kaçak adamlar. Allah'ın izniyle arkalarını dönüp Seyyuh Zemül Cem'u ve Ünle Dübur ayetinin manasız tecelli edecek. Yakında bozguna uğratılacaklar, arkalarını dönüp kaçacaklar inşallah. İnşallah bundan dolayı efendim askerimize, ordumuza çok dua etmemiz lazım. Onlar silah ordusu, biz de dua ordusu. Dua ordusu. Onun için ben size bazı zikirler öğrettim. Facebook'ta o var. Yeniden öne çıkarla atarlar. Orada bir daha tekrar etmeyeyim. Vaktiklerimiz çok fazla yok. Bu zikirlerimize devam etmek suretiyle en azından ne yapabilirim? Ya 313 Fatiha oku. En azından 313 Ayet-el Kürsi oku. Ayet-el Kürsi ile askerin korunmasına niyet edin. 313 Fatiha ile de ya başarı, zafer ve fetihe niyet edin. Fatiha fetihten geliyor. Açılım. Allah açsın önlerini askerimizin. Bu çapulcular Tayyip Bey ne dedi geçen? Kıçı kırıklar mı dedi? Ne dedi şimdi? Ben dersem retük bir şey yapar. Tayyip Bey söyledi. Mübarek adam işte. Kıçı kırıklar dedi. Ondan sonra bunlar defolup gidecekler inşallah. Tamam mı? Öyle dedi değil mi şimdi ben? Kirli mi dedi? E tamam benden beter demiş o zaman. Tamam iyi de bir şey yok. Sorun yok daha iyi. Efendim. Şimdi bu noktada Ater Gürsü muhafazaya yarar. Ve la evdu hifzuhumadan gelir. Orada muhafazaya niyet okunsun. Fatiha'da fetihten gelir. Açılımlar olsun inşallah. Şu vatanda şu FETÖ'nün şeyleri birkaç sene daha sürer. Devamlı tsunami var yani. Devamlı tsunami. Görüyorsunuz bir kararlar alınıyor. Mahkemelerde, üst mahkemelerde falan. Akıl mantık dışı. FETÖ'nün darbesini önceden televizyonlarda konuşan, kulaklarımla duyduğum adamlara tahliye yolları açılmaya çalışılıyor. Yani memleketin durumunu görüyorsunuz. Ya bu nasıl oluyor diyorsun, akıl duruyor ya. Hala hükümete karşı operasyonlar, yani memleketi durdurmak için, yani maddi manevi planlar, projeler var. Önümüzdeki aylarda da büyük bir planlar düşünüyorlar. Ama eskisi gibi savunmada değil de baştan atılımda bulunmak şu andaki yapılacak inşallah. Öbür türlü bekle, herif orada 30 bin kişilik ordu kursun, bizi bombalasın yani. Bu beklenecek bir şey değil. Geç bile kalınmış meseleler de içeridekilere güvenilmediğinden kim FETÖ'cü, kim değil bir şey belli değil. Bundan da yola çıkamıyorsun. Yola çıkacaksın, kendi içindeki bir hain orduyu bozguna uğratır. Onun için güvenilemiyordu. Şimdi yine içinde gizli varsa da kripto, ekseriyetle elhamdülillah temizlendi diye duyuyoruz. Bu noktada asker artık başarılı olur Allah'ın izniyle. Mesele kalleşlik olmasın, hainlik olmasın. Yoksa bu bizim Müslüman Türk ordusu yenilmez Allah'ın izniyle. Ama kalleşliğe de yani bir şey dayanmaz yani. İçeride hain varsa daha dayanmaz yani. Onun için hırsız içerideyse hiçbir kilit para etmez. Bugüne kadar hırsız içerideydi. Şimdi hırsızı işte dışarı atıyoruz. Memleketimiz, vatanımız, hükümetimiz bunu böyle yapıyor. Allah hayırlı işlerinde muvaffak eylesin. Amin. Hayırlı kararlar aldırsın. Amin. Mansur, muzaffer eylesin. Adamız mağlubu mekhur eylesin. Amin. Şimdi bu duaları, zikirleri tamam edelim. Bu önümüzdeki perşembe sabah, çünkü hacet namazında teşhisten evvel bir tesbih namazı kılıp geçmiş bütün günahlarımızı, büyük günahlar dahil hepsini sildirelim inşallah. Saat 6 gibi, 6'yı 10 geçe en geç, 10 geçe, çeyrek geçeyi geçemeyiz. Çünkü yetişmez, imsaktan evvel bitirmemiz lazım, selam vermemiz lazım, nafile namaz. Onun için 6'yı 10 geçene kadar falan en geç yetişilmek suretiyle tesbih namazında şöyle bir günahlarımızdan aklanalım. İnşallah ondan sonra diyelim ki 7'ye çeyrek kala, 10 kala gibi sabah, bu cuma sabah 7'ye 10 kala gibi 14 secdeler yapılacak. Biliyorsun 14 secdelerde canlı yayından dinleyene de vacip oluyor. Kayıttan secde ayeti okunsa bir hafız, kayıttan eski kayıt, secde yapmak dinleyene vacip olmaz. Ama şu anda ben bir secde ayeti okusam size de vacip olur mu? Televizyondan dinleyene de olur mu? Radyodan? Onun için biz geçen sabah burada yaptık secdeler. Facebook'tan bilmiyorum. Radyo verdi mi bilmiyorum. Suat Efendi ne yapıyor radyo bilmiyorum. Biz Facebook'tan verdik. 10 işte verin bu sabah. Bu perşembe sabah verin. Çünkü insanlar evlerinde, televizyondan vermek olmaz. Yani 7-10 kala 10 bin kişi duaya amin dedi yani. Bu geçen cuma sabahı 10 bin kişi. Tabii ki şimdi bu dualarımızı hazırlayalım. 14 secdeleri biz okuyoruz ya, 14'ünü okuyunca 14 secde yapmak herkese vacip oluyor. Evinde de dinlese vacip oluyor, değil mi? Dağda da bayırda da canlı okunuyor ya, aynı anda vacip oluyor. Herkes, biz burada imam cemaate uyma yok. 14 secdelerde birlikte yapıyorsun ama imama uydum niyeti yok. Anladın mı? Şimdi 14 secde yapıyoruz ya, birisi kafasını önce kaldırsa bir zararı var mı? Yok, çünkü imama uyma diye bir şey yok yani. Birlikte yapılıyor cemaatle, birlikte. Birlikte başka, imam cemaat uyuma başka. Fıkha göre konuşuyorum şimdi. Mesela orada 14 secde yapsak, ben buradan Allah-u Ekber desem, sayı muhafaza 14 secde yapsam, siz benim önümde yapsanız zararı var mı? Neden? İmama uymak yok. Önde de olsa okusa, arkadan okuyan da Allah-u Ekber dese yapsa olur. Ne anlatmaya çalışıyorum şimdi? Kalkıp bir şeyler uydurmayın yani. Efendim radyodan, madyodan, cemaatle namaza başlandı falan. Serseri serseri şeyler konuşmayın. O sonra adam Mekke'ye uyar oradan televizyondan. Öbürü de efendim Mekke'ye uydum diye kılan da var. Böyle de çok tehlikeli işler var. Cemaatle namazda aradan yol geçse uyulmaz ya. Arada yol olsa uyamazsın yani. Dolayısıyla onu konuşmuyoruz biz. 14 secdede imama uyma diye bir şey yok. Cemaat ilişkisi yok. Secdeyi dinleyince sana vacip oluyor. Vacip olunca 14 kere secde yapıyor. İster benden önce yap, ister benden sonra yap, ister benden beraber yap. Öyle mi? Burada mühim olan secdeler 20 dakika, 15, 20 dakika sürüyor. 14 secde, bunu bir buçuk dakikası falan duaları da ilan edeceğim. Secdede dualar okuyacağız. 20 dakika kadar da bunu secdede dursak, en nihayetinde 7, 5 geçe, 10 geçe duaya amin demek. Mübarek cuma sabahında benim derdim, bu yapılan bütün dualara amin deyin yani. 14 secde yapmasa da, diyelim ki bir kadın adet halinde secde yapabilir mi? Yapamaz. Secde ayetini duysa ona vacip olur mu? Olmaz. Sonra temizlendiğinde kaza etmesi gerekir mi? He? Gerekmez. Geçen dedim ama değil mi? Onun için yani biraz lap dedek dadak sorsaydım biraz dururdu ha. Ondan sonra efendim gerekmez. Çünkü neden? Ona mükellef değil. Namazla mükellef olmayan secdeyle de mükellef değil onun için. Dolayısıyla biz burada diyoruz ki yani saat 7 gibi, sabah 7 gibi Facebook ve Lale Gül radyosundan dualara iştirak edin. Dualara iştirak edin. Anladınız mı? Ama secde ayetlerini duyup da kadınlardan adet olmayan veya erkeklerden de adet olacak halleri yok. Onlara 14 secde vacip oluyor. Anladın mı? Canlı yayında duyduğu için. Bu ne demektir? İster bizle bir yapar, ister sonra yapar. Beni alakadar etmez. Bu da üzerine vacip kalır. Onu illa yapması lazım. 14 kere secde yapması gerekiyor. Eğer ayetleri dinlediyse, anladın? Bunu da konuştuktan sonra. Şehit askerimiz Bülent Alp, yavrumuzun ruhu için şehadetler hediye edelim buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhacim ve nefesin. عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ Celle Celal. Ya Rabbel Alemin, hediyemizi vasıl eyle, kabrin nur eyle, derecesi âli eyle, rahmetinle, lütfunla muamele eyle, ondan evvel ölen, şehit olanları da bu dualara ilhak eyle. Amin. Her birerlerinin seyyiatlarını mehveyle, hasenata tebdil eyle, amin. Onların kanları hürmetine, vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle, Afrin operasyonu başarılı eyle. Bu Siyonistlere devlet nasip etme ya Rabbi. Bu Siyonistleri Kürtleri kandırmalarını nasip etme ya Rabbi. Müslüman Kürtleri kardeşlerimizi bunların şerlerinden onları da bizi de muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Vatanımızda emniyet ve huzur ve güven içerisinde, Suriye'de de emniyet ve güven ihsan eyle. Irak'ta da ya Rabbi. Ehl-i Sünnet Müslümanları, bütün kardeşlerimizi, Kürdünü, Türkünü, Arabını, hepimizi vatanlarımızda amin eyle ya Rabbi. Emniyet içinde ibadete daim eyle ya Rabbi. Amin. Bu düzenleri, huzuru, Müslümanların sükunetlerini, sekinetlerini, bozup onları yerlerinden, yurtlarından edenleri ve etmek için şu anda gayret edenleri, lanetinle onları kahreyle ya Rabbi. Lanetlerin üzerlerine çökert ya Rabbi. Güçlerini iptal eyle ya Rabbi. Amin. Bize de bu hususta huzur, bize de bu usta şuur ve bu bilinçle askerimize, polisimize dua desteği vermemizi nasip eyle. Amin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ aleyhi ve sahbihi selleme. Teslimen kethira. Şimdi bir de Erol Ayyıldız, Vali Bey'in annesi Şükriye Ayyıldız hanımefendi vefat etmiş. Yani kıymetli bir annemiz. Dolayısıyla emeği var, iyi bir evlat yetiştirmiş. Vatana, millete, İslam'a, Müslüman'a faydalı bir evlat yetiştirmiş. Allah kabrinde ecrini daim eylesin. İnkıta uğramaktan muhafaza eylesin. Şükriye annemiz de ruhu için özellikle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Hediyelerimizi vasıl eyle. Ruhaniyetini haberdar eyle. Geride bıraktı ailesine. Sabr-ı cemil ecir cedil. Hayırlı uzun ömürlerle sıhhat ve afiyetler nasip eyle. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Bir de şunu da duyuralım. Sonunda çünkü dua yapıp amin deyip Fatiha ile çıkmamız için. Başka kurumlar, kuruluşlar Hayder adına insanları arıyorlar, telefon ediyorlar, talebelere, yetimlere bağış istiyoruz diyorlar. Bu noktada benim yani onursal başkanı olduğum, resmiyetim yok, onursal başkanı olduğum, böyle bir tabir geliştirmişler, onursal ne demek işte. Hayder'in bizim bir medrese faaliyetimiz yok. Yani çünkü Allah hayırlı mübarek yapsın hizmet edenlere. Ama aş evi kuruldu. Buradan 2500 kişiye yemek çıkıyor. Buradan tabii birçok 45 tane diyelim medreseye yemek gönderiyoruz. 45 tane. Daha 2500 kişilik yemek dağıtılıyor. Bunlar sizin hayrınız. Allah ecrinizi artırsın. Ama bilfiil talebe okutmak üzere kurduğumuz bir Kur'an kursu gibi, medrese gibi benim yani bu derneğin böyle bir kuruluşu yok. Bunu şunun için söylüyoruz. Yani Hayder adına aranırsa, yardım istenirse, yani medrese lafları geçerse, bu tabii ne olur? Yalan beyan olur. Yani sizi arayanların beyanı ne olur? Yalan olur. Yalan beyanlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Çünkü birçok cemaatimiz bizi arıyor. Ya nereden ulaşıyorlar bize? Her yerden bizim numaralarımızı buluyorlar falan filan diyorlar. Yani Hayder'in bu noktada, Hayder'e gelen bağışlarla fakir, fukara, talebe, yetim, miskin yani bu 2500 daha da artacak her yere yardım dağıtıyoruz. Ama kendi bünyemizde bir şey medrese kurmuş değiliz. Bunu duyuruyoruz. Bu itibarla 0212 alan koduyla 923 1923 0212 alan koduyla 923 1923 bu Hayder'in tek iletişim numarası bu. Yani size benim kolayca anlatmak istediğim ne? Bu numaranın dışında aranıp da Cübbeli Hoca'nın kursu, Cübbeli Hoca'nın yurdu, Hayder'e bağlıyız dendiği zaman bu ne oluyor? Yalan oluyor yani. Bak bunu şimdiden söylüyorum. Kimsenin istismarına da izin vermeyelim. Müslüman bir delikten iki kere ısırılmaz. Evvelce böyle istismarlar yapanlar oldu yanımızdan gelenlerden, geçenlerden. Bundan sonra istismara mahal vermemek için İlan yapmamız uygun düşüyor. Siz de anladınız meseleleri. Değil mi? Tamam inşallah. Şimdi Şifa-ı Şerif'ten dersimize geldik. Faslımız nedir? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin tevazu bahsidir. Bu dersler inşallah böyle devam eder. Allah hatmini de bizlere nasip eder. Faslun, bu bir fasıldır. Evemma tevazu'uhu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'in sallallahu teala aleyhi ve sellem tevazuuna gelince şey bir de metin bana verirseniz yani bizim Şifa-ı Şerif'in metnini bu şerh ya bazen metindeki şeyler kaçıyor. Buraya sayfayı millete söyledik ya kaç demiştik geçen? Hanımlara falan ders kitaptan 99-100 diyor herhalde. Ve o sayfadan biz de yanımıza koyalım. Efendim çünkü burada bazı kere oradaki yarım sayfa burada 5-10 sayfa şerh olduğu için karışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tevazu kelimesi vazi'den geliyor. Vazi' demek kendini düşkün, düşük göstermek. Şimdi Arapçada vazi' düşkün demek. Tevazu da oradan geliyor. Bir insan düşkün olmasa da, güçlü olsa da, imkanlı olsa da kendini ne gösterecek? Yani böyle aziz, ulu, kavi, mütekebbir, mütecebbir değil de mütevazı. Ne demek? Ben sizden bir farkım yok, fazlam yok, sizden daha da aşağım şeklinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem makamı ne kadar yüksek? Eşrafun nas, insanların en şereflisi. Yetmedi, cinlerden de şerefli. Yetmedi, meleklerden de şerefli. Yetmedi, alemlerden de şerefli. Allah-u Teala'nın yarattığı en şerefli mahluk kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eşrabul enbiyai vel murselin. Nebilerin ve rasullerin en şereflisi. Tabi Mustafa İslamoğlu bunu kabul etmese de. Mühim değil. Bütün dünya ve alemler ittifak etmiş. Eftaliyet, peygamberler arasında eftaliyet, meratip farkı vardır. Ve en üstünlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bazı hadis-i şeriflerde tevazu için bir şeyler buyurdu ya, onları da izah edeceğiz. Yani tevazu için buyurduğunu sen kalkıp da kendisi diyor ki beni şu peygamberden üstün görmeyin. Kendisi böyle derken sana ne oluyor bana dersen ben de sana ne derim? Kendisi öyle diyor ama öbür hadis-i şeriflerinde de ben Ademoğulların efendisiyim diyor. Peki sen burada öbür hadisi nasıl anlaman lazım? Ha, onu dikkatli anlaman lazım. Çünkü orada öbür hadislerde beni şundan üstün tutmayın, Yunus'tan üstün tutmayın, Enbiya'dan üstün tutmayın dediği zaman onların nesi var? Sebepleri var. Sebebi vurutları var, hadis-i şeriflerin kaynakları var. Çünkü madem Kur'an'da biz birbirinden üstün kıldık diyor, ayette üstün kılma varken, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstün kılınan olmadığı zaten bellidir. Ha ayetlerde deseydi ki hiç kimseyi birbirinden üstün tutmadık. Bütün peygamberler eşittir deseydi biz bu tartışmaya girer miydik? Tartışma da yok zaten de İslamoğlu'nun itirazı tartışma mı olur canım şimdi neyse de. Ama o kafa var. İşte Mevlid yazan Süleyman Çelebi de o kafadan dolayı reddiye yazdı Mevlid'i. Bu noktada tevazu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alâ uluvvi mansubihi makamının yüceliğine rağmen ve rif'ati rütbeti, rütbesinin üstünlüğüne rağmen. Şimdi rütbesi, menzileti, makamı, mertebesi Allah'ın dinde en üstün. Ama buna rağmen nasıl idi tevazu sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in? Fekâne eşedden nâsi tevâdu'en. Fekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi eşedden nâs. İnsanların en şiddetlisiydi. Tevazuan, tevazu bakımından. Yani ondan fazla tevazulu bir insan yok. Yani insan şaşırıyor ya. Ben şimdi mesela korkuyorum. Bir yandan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e rastlasaydım, zamanında bulunsaydım, yanına yanaşabilir miydim? Korkuyorum yani. İçimde tabii bir heybeti sarmış bizi. Yani ama şimdi bu da insana ne veriyor? Tevazu bakımından ondan tevazulu bir insan yok. Bu da yani yanaşırdım. Değil mi? Giderdim, elini öperdim, ayağını öperdim dedirtiyor şimdi. Bu tevazuunu tabii bilmemiz lazım. Bu onun ahlakından ve inneke le ala hulukun azim elbette sen en büyük ahlaka sahipsin Habibim. Ayet-i kerimesiyle ahlakı methediliyor. Ahlakı methedildiğine göre demek ki bizim de ona uymamız lazım. Sünnet sadece sakaldan, sarıktan, misvaktan ibaret değildir. Sünnetlerin en büyüğü tevazu. Ne demek? Alçak gönüllülük. Bu alçak gönüllülük dışına da insanın yansır mı? Yansıması lazım. İçinde varsa dışına mutlaka yansır. Her kap içindekini terler. Bal küpünden sirke sızmaz. Sirke küpünden bal çıkmaz. O zaman tevazu gönülde ise insanın hareketlerinde, tavırlarında da bunu görürüz yani, mülahaza ederiz. Bir havalıları, hareketleri görmüyor musunuz yani? E şimdi adamlarda bu bid'at ehlinde öyle bir kibir, öyle bir hava, öyle bir gurur, öyle bir iftihar ve şımarıklık var ki ellerinde delil yok, sermaye yok. Bizim reddiyelerimize karşı ayet okuyamaz, hadis okuyamaz. Ayet hadis okuyamayınca ne diyorum? Şeytan, cübbeli şeytan, iblis. Aziz Bayındır iblis diyor. Öbürü çıkmış İslamoğlu dün şeytan dedi. Kanal D'de. Ondan sonra efendim cübbe var içinde adam yok. Sakalın üstünde utanacak surat yok. Bir şeyler bir şey. Ya kardeşim sana soruyorlar peygamber namazı Cibril'den mi öğrendi, Yahudi'den mi öğrendi? Sen diyorsun Yahudi'den öğrendi, ben diyorum Cibril'den öğrendi. Şimdi bu kadar mesele netken ama adamın sermayesi olsa, ilmi bir birikimi olsa, 2-3 dakikalık bir programda bir delil getirmez mi? Ama delil getiremiyor. Çünkü neden? Delili yok ki. E şimdi bu sefer ne yapması lazım? Ben hiç adama iblis, şeytan, şöyle böyle demem. Niye demem? Ya o kadar ayet, hadisle ona cevap verebilirim ki benim şahsi hareketlere ve tavırlara girmemin hiçbir anlamı yok. Çünkü neden? O zaten ilmi bozar. İşin şeyini, seyrini değiştirir. Ben millete derdim üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil ki. Ben İslamoğlu'na hakaret, Aziz Bayındır'a hakaretle görevli değilim ki. Biz hakaretçi, tahkırcı değiliz. Herkesin, insanın hakkı var, şahsiyeti var. Bize ne? Biz o batıl fikirlere, bozuk inançlara reddiye yapmakla mükellefiz. Reddiye yapmakla mükellefiz. O zaman hakaret olmaz. E şimdi bu, niye bu hakareti yapıyorlar bana peki bunlar? Çünkü adamların elinde delil yok, ilim yok, bir şey yok. Şimdi sen diyorsun ki Yahudiler böyle namaz kılıyordu. Ben diyorum rükûsuz secde. Sen diyorsun rükûlu secde. Hadi onu bıraktık. Ben sana soru soruyorum. Mekke'de Yahudi var mıydı? Bu kadar basit ya. Mekke'de Yahudi var mıydı diyorum. Medine'de vardı. Kurayzoğulları, Nazıroğulları. Ben sana soru soruyorum. Namaz nerede başladı? Mekke'de mi? Medine'de mi? He? Mekke'de. Miraç gecesi farz oldu. Ondan evvel de kılıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. İki rekat, iki rekat. Bu vakitlerde, bu rekatlarda kılmıyordu. Ama İbrahim aleyhisselam'dan kalma şekliyle iki rekatları kılıyordu. Fakat bunu kimden öğrendi? Ya ne demek kimden öğrendi? Cebrail aleyhisselam geldi, tarif etti, vakitlerinde kıldı. İlk vaktinde, ortasında, son vaktinde şöyle kılacaksın. Öğlen dört rekat, akşam üç rekat, sabahın farzı iki rekat. Bu hadislerde vahiy olduğunu gösteriyor zaten. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kaç defa çıktı? Bir süt zamanında, 2-3 yaşlarında, küçük yaşlarında, 1-2-3 yaşına kadar Taif tarafında kaldı. Öyle mi? Burada peygamberlik zamanı değil. Sonra Medine'ye bir kere gitti. Kaç yaşında annesiyle? 7 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında gitti. Dönerken annesi Ebba'da vefat etti. Defnedildi. Burada da nübüvvet ve risalet diye bir durum, o an için namaz diye bir durum söz konusu değil. Öyle mi? Sonra Hatice annemizin ticaret kafilesiyle Busra'ya kadar, Şam'a kadar bir kafileyle gitti. Oradan ileri geçirmeyin dediler, hani geri döndürdüler. Rahipler de Buhayra falan anladı işi alametlerinden. Buna göre orada da nübüvvet, peygamberlik gelmemişti. Yine orada da namazın farziyeti söz konusu değildi. Bütün tarihlere bakarsan bunun dışında Resulullah sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den çıktığı vaki değil. Peygamberlikten sonra Mekke'de kaç sene kaldı? 13 sene kaldı. 53 yaşına kadar Mekke'de kaldı. Bu 13 senenin işte son 2 senesinde ne oldu? Namaz, bu bildiğimiz işte 50 vakitten 5 vakte indirilerek Miraç'ta 5 vakit olarak rekatlarıyla, vakitleriyle bu ümmete farz oldu. Öyle mi? Peki o dönemde 40 yaşından sonraki dönemin tamamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir Yahudi ile görüştüğü sabit midir? Hangisi yerde var? E şimdi Mekke'de Yahudi yok. Ha bu Medine'de olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gidip gelseydi bunların dershanelerine, böyle bir şey olsaydı, sen de böyle bir şey konuşsaydın, millette bir acaba belki derdi. Ama şu anda acaba denemez ki. Neden? E çünkü Mekke'de bir tane Yahudi dershanesi yok, Yahudi yok. E namaz farz olduğuna kadar hiç peygamberliğinden beri bir Yahudilerle irtibatı yok, görüşmesi yok. Yani Mekke'de hiç Yahudi yokken Yahudi'den öğrendi diyorsun da Hazreti Cibril 3000 kere gelmişken ona öğretti nasıl diyemiyorsun ya? Hazreti Cibril bütün ayetleri getiriyor, namazı öğretememiş. Bir tane Yahudi yok Mekke'de, Yahudi'den öğreniyor. Nasıl öğreniyor Yahudi'den ya? Miraç gecesi Yahudilerle mi görüştürüldü yoksa? Öyle ya, şimdi bu nereye geliyor abi? Bu namaz nereden geldi o zaman? Ya Mekke'de Yahudi olsa bir şey diyeceğim ya. Hiç yok. Görüşmesi yok, iltikası yok, likası yok. Ondan sonra Tevrat'ta Allah'ın ayetleri, değiştirilmeyen ayetleri yok mu? Hala da var. Karışık olduğu için haramdır. Karışık olduğu için, şimdi Hazreti Ömer Efendimiz Medine'de bile Yahudilerin dershanelerine gitmek istedi. Kapılarından geçerken baktı ki Adem Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, kıssalar biliyorsunuz değişmez. Allah'ın vahiyleri, orada da farklı rivayetler falan. Bu hoş menkıbe kıssa şeyleri çok insana şey veriyor, feyiz veriyor. Geldi dedi ki ya Resulallah dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar dedi dershanelerinde Tevrat okuyorlar. E sen de bize diyorsun ki Tevrat'ı da Allah indirdi. E şimdi ilk yani daha Medine'ye yeni göçmüşler. Bu Tevrat'ın dedi okudukları şeylerde çok ilimler de var. Müsaade eder misin dedi. Bunların ben şeyine katılsam, dinlesem dedi. Bir gazaplandı, bir gazaplandı. Kızdığı zaman buradaki damarı böyle çıkardı. Mübarek alnındaki damarı çıktı. اَمْتَهَوِّكُونَ اَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتْ لِيَوْدُوَنْ نَصَانِ Yahudi Hristiyanlar dinlerini bozup sapıttığı gibi, şaşırıp hayran vaziyette dolandığı gibi, siz de mi efendim sapacaksınız? Asla müsaade yok. Onlar tasdik edilecek tarafları yok. Çünkü dinlerini karıştırmışlar, tarif etmişler. Şimdi Hazreti Ömer Efendimizin ki ona vahiy gelmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy geliyor. Dolayısıyla Hazreti Ömer Efendimizin gitmesine gelmesinde vahide bir karışıklık söz konusu olmaz. Böyle olduğu halde onların dersini dinlemesine bile bu kadar gazap etti de kendi nasıl Yahudilere gidip de bakacak namaz nasıl kılıyorlar ya? Sizin aklınız mantığınız alıyor mu? Bir adam bir laf konuşurken bu torbaya sığar mı, çuvala sığar mı, beyne sığar mı? Hiç Yahudi ile görüşmeyen bir insan nasıl öğreniyor ya? Yahu siyerden gitsen, yani çok hoca olmaya da lüzum yok. Siz bu işi çözüyorsunuz. Değil mi? Size de sorsam derseniz Medine'de Yahudiler vardı. Mekke'de var mıydı sorsam siz de diyeceksiniz ki Mekke'de Yahudi yoktu. Öyle mi? E nasıl oluyor? O zaman efendim sonra senin başka yere de seyahati yok hiç. Peygamber olduktan sonra Mekke dışına gittiğine dair yani hicrete kadarı konuşuyorum. Hicretten sonra çok fetihler yaptı. Hicrete kadar çok kısa mesafeler, panayırlara, şuralara, buralara gidip bazı için emri bil marufa bunlar 10 kilometre, 20 kilometre, Arafat kadar, Müzdelife kadar bir yerler. Bunlar var. Hiçbir yere çıktığı yok ki Yahudilerle görüştüğüne. Yani zerre kadar ihtimal olsun. O sonra Allah Teala peygamber gönderiyor, vahiy gönderiyor, Cibril'i gönderiyor, bu kadar din gönderiyor, namaza geldi mi İbrahim Aleyhisselam'dan kalma namazı kıl. E nereden öğreneyim ya Rabbi? Şimdi Yahudiler var ya onlara bak diyecek. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan kalan namaz Yahudilerde kalmış mıdır? Şu anda İbrahim Aleyhisselam'ın namazını mı kılıyor Yahudiler? Ondan sonra İslamoğlu böylece ne demek istiyor yani? Yahudilerin de mi namazı meşru ve makbul? Yani onlar İbrahim Aleyhisselam'dan kalan şeyi namazı bozmamışlar mı anlamına geliyor bu? Bunlar nasıl ittihat edebilir ya? Yani kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem yamanacak en büyük iftira, en büyük iftira Allah'tan, Cibril'den değil de bir beşerden bir şey öğrendiği meselesidir. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُوا بَشَرُ Biz biliyoruz ki bu kafirler, bu zındıklar ne diyorlar? Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem beşer öğretiyor. Bir insandan ders alıyor diyorlar. Ben onların böyle dediklerini biliyorum diyor. لِسَانُ زُلْحِدُونَ اَلِيَ عَجَمِيُونَ وَاَذَا لِسَانُ عَرَبِيُّ مُّبِينَ Onların dedikleri bir Acem'den, Fars'tan, Pers'ten, efendim, İsfendiyar'dan bahseden, bilmem eski palavralardan anlatan adamlar, Acemce konuşan adamlardan mı öğrenecek diyor. Kur'an'ın açık seçik Arabi lisanını görmüyor musunuz diyor. Bu Kur'an nasıl diyor başkasından öğrenilir? Bu vahiy nasıl diyor bir beşerden telakki edilir? İnnellezine la yu'minu bi ayatillah la yehdihimullahu lehum azabun elim. Allah'ın ayetlerine inanmayanlara Allah doğru yolu göstermez. Evvela ayetlere inanacaksın. Allah Teala diyor ki benim Habibim beşerden öğrenmedi. Ümmi ne demek? Ümmi annesinden doğduğu üzere kalıp hiçbir hocadan ders okumamış, hiçbir müderrisin önüne diz çökmemiş, hiçbir kimseden bir şey öğrenmemiş. Ümmi bu demek zaten ya, sen ümmi de mi bilmiyorsun? Bir ümmi bir insan başkasından talim alana ümmi denir mi? Eğitim alana ümmi denir mi? Ondan sonra saha yok, alan yok, böyle bir şey yok. Medine'de Yahudilerin medreseleri vardı. İşte Hazreti Ömer Efendimiz onların önünden geçerken bir takıldı biraz. Sonra yani merak etti. Dedi ya Resulallah bunlar acayip acayip şeyler anlatıyorlar. Bir dinleyeyim mi dedi. Bir dinlemeye yani Hazreti Ömer olsan radıyallahu anh benden sonra peygamber olsa Ömer olurdu buyuruyor. Hak ile batılı ayırdığından Faruk lakabını Cibril takmış. Gökten gelmiş yani. Böyle bir insana bile bir Yahudinin, Hristiyanın din adına okuduklarından bir şey duymasına müsaade edilmiyor. Ya senin benim gibi adamlar nasıl bunları dinlersek efendim doğru yolu bulabileceğiz? Böyle bir şey yokken bu dini bize getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudi Nasara'dan bir şey öğrendiği fiili olarak namazı onlar kılıyormuş, o da onlara bakarak namaz böyle kılınıyor diye anlamış yani. Bunu Allah lillah aşkına. Bak ben şimdi hakaret ettim mi? He? Kimseye iblis dedim mi? Kimseye şeytan dedim mi? Kimsenin suratın şöyle dedim mi? Adam değilsin dedim mi? Ne yaptım? Ayetler okudum. Hadisler okudum. Kaç tane siyerden konu anlattım. 5 dakikalık, 10 dakikalık ne kadar sürdü şu aradaki bir reddiyemde gidersin bakarsın kaç tane ilim verilmiş. Kaç maddelik malumat var şu konuşmada. O 5 dakikada. Malumata bakacaksın. Ben seni niye dinleyeyim kardeşim o zaman ona buna şeytan diyerek der. Bir şey biliyorsan delilini söyle. Onun için Allah Teala bizi hidayette daim eylesin. Amin. Kaymaktan muhafaza eylesin. Amin. Doğru ya yoldayız, adresteyiz yani. Buna şüphe yok. Şimdi Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem insanların en tevazuolusuydu. Ama ve ekallehum kibran, kibri en az olanıydı. Şimdi burada bazıları alimler demişler ki Şifa-i Şerif sahibi Kazı Yaz Hazretleri niçin kibri en az olanıydı buyuruyor. Çünkü kibri en az olan ne demek? Yine onda da biraz kibir var demektir. Buraya takılmışlar. Onun için bazı nüshalerde ve e'demehum kibran, kibri hiç olmayanıydı gibi de e'demehum de var. Bazı alimler bunu, o kelimeyi silmişler, onu yazmışlar falan falan. Ama Şihab-ı Hafaci gibi müdekkik ve muhakkik alimler demişler ki bu söz doğru mudur? Doğrudur. Niçin doğrudur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim Müslümanlara karşı kibri hiç yoktu. Ama kafirlere karşı, kibre karşı kibir nedir? Sadakadır. El kibru alel kibri sadakadır. Kibirliye karşı kibirli olmak nedir? Sadakadır. Adam mütekebbir, hava atıyor, cakas atıyor, bilmem ne bilmem ne. Sen de ona falan tevazu yapmana bir gerek var mı? Sen de ona ne yapacaksın? Bir hareket çekeceksin. Böyle ondan sonra fos havasını indireceksin yani. Bu kadar basit. Çünkü öbür türlü adama ne yapmış olursun? Adamın zararına hizmet etmiş olursun. Çünkü o daha kibirlenir bu sefer. Bu sefer şişer şişer patlar. Hiç olmazsa bom diye patlayıp da bir yerine zarar vermeden sen gazını yavaş yavaş indirirsin. Harekete hareket. Şimdi ne buyuruyor Estağfirullah? Ya eyyühen nebi cahidil küffar ol münafıkîne vaghluz aleyhim. Kafirlerle, münafıklarla cihad et, onlara sert ol. Bu ayet mi? Ayet. Onlara sert davran, katı ol diyor Tevbe suresinin ayetinde. Ondan sonra efendim ne buyuruyor? Bil müminîne raûfur rahîm. Meşhur lekad câhkümün sonunda. Habibim çok esirgeyicidir, çok acıyıcıdır. Kime? Bil müminine, inananlara. Şimdi inanmayan bir kafire de lanet okumuyor, imansız ölsün demiyor. Beddua bir onları da imana getirmeye çalışıyor. Ama karşısındaki müşrikler, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, kibirli insanlar. Onların karşısında da kendini ne yapmıyor? Ezdirmiyor. Şimdi onlara karşı tevazu olmak ne demek? Davayı ezdirmek demek. Değil mi şimdi? Biz şimdi ehl-i sünnet müdafasındayız. Biz şimdi burada bir efendim bid'at ehli adamla karşılaştığımız zaman, görüştüğümüz zaman ona karşı hürmetli, izzetli davranabilir miyim ben? Davranamam. Çünkü diyor men vekkara sahibi bid'atin fekadâni alâ etmin işlem. Ama bir adam içkilidir, sarhoştur, zina etmiştir, faiz yemiştir, büyük günahkardır. Ben kendimi ondan aşağı görürüm. Ve ona tevazulu olabilirim. Ama itikadı bozuk olup da milletin itikadını bozmaya uğraşırsa ben ona karşı ne yapamam? Alttan alma hareketleri yapamam. Çünkü hadiste ne diyor? Bir günahkara hürmet eden demiyor. İtikadında bozukluk olan ehli sünnet dışı, bid'at ehli, reformist fikirde olan kişiye hürmet eden İslam'ı yıkmaya yardım etmiş olur diyor. Şimdi anladınız mı meseleyi? Benim kimseye şahsi kinim ve nefretim olamaz. Kendimde herkesten aşağı görme huyum olan bir insanım. Tabiatım gereği. Velakin ben Allah'ımın dinine karşı bu kişilerin yaptığı yaralamaları, millete verdikleri zararları, kaderi inkar ettirmeleri, hadisleri inkar ettirmeleri, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini inkar etmeleri, ettirmeleri, bu benim nefsime dokunmuyor. Allah'ımın Resulü'nün Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem hürmetli, kıymetli, mukaddes, münezzeh sahalarına karşı hareket olduğundan benim şahsıma karşı olanları affetme hakkım var ama Allah ve Resulü'nün hakkını, hukukunu benim helal etme hakkım yok kardeşim. Onun için biz günahkarlara mütevazi davranırız. Siz de davranın. Alttan almak lazım. Niye namaz kılmıyorsun? Bilmem ne bozuk adamsın. İçki içiyorsun, sarhoş, ayyaş demeyin. Demeyin. Sende cevher var. Sen kıymetli adamsın. İnşallah sen tövbe edeceksin. Sen benden de iyi adamsın aslında. Bakma benim namaz kıldığıma. Ben zaten doğru beceremiyorum. Adamı böyle konuşacaksın. Ama içinde de böyle düşüneceksin. Ha? Dışın başka, için başka. İki yüzlü takıya yapmayacaksın. Hakikaten kendini bir sarhoştan, ayyaştan aşağı göreceksin. Şu bakımdan ki onun sonu belli değil. Senin sonun belli değil. Bir de o adam da başka iyilikleri olabilir. Senin de başka günahından Allah sana gazap edebilir. O adam belki bir cömerttir, bir fakire bir şey vermiştir. Belki oradan af olmuştur, Allah'ın rızasını almıştır falan falan. Bu noktaları her zaman anlatıyorum. Ama itikat bozukluğunda müsamaha yoktur. Yine şahsına düşmanlığımız yoktur. İtikadının, bozuk itikadına karşı yani kızgınlığımız, reddiyemiz vardır. Çünkü ayet-i kerimede onlara karşı sert ol, katı ol buyuruyor. Çünkü katı olmadığın zaman millete de ne de göstermiş oluyorsun? Bu da doğrudur. Bizim millet öyle anlıyor. Ben şimdi İslam olan bir yerde karşılaşsam, ben ona böyle hürmet etsem, izzet etsem, bu böyle bir resim de, görüntü de kamuoyunda paylaşılsa, herkes ne anlar? Anlar ki bu adam da demek doğru yolda ki, bunun da bir bildiği ilmi var ki, hoca bunu alttan alıyor. Öyle mi şimdi? Nurettin Yıldız bu kadar çay içilmez, şey içilmez, elinden su içilmez, şöyle böyle dedikten sonra gidip aynı masada oturup elinden de çay içme resmi paylaşılınca bütün kamuoyu ne dedi ehl-i sünnet kamuoyu? Ya ne periz, ne lanet uçusu, kendin konuşuyorsun sonra niye böyle yapıyorsun, hoca dediler, demediler mi? Ha, millet haklı mıydı? Haklıydı. Ehli bid'ate değer verme hareketlerine girersen sen onlara da bir paye vermiş olursun. Doğruymuş gibi millet anlar. Bundan dolayı itikat bozukluğuyla amel bozukluğu birbirinden ayrılmıştır. Herkese muamelemiz farklı olacaktır. Bidat ehlinden oturmayın, görüşmeyin. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri kafirle oturun diyor. Yahudiyle oturun diyor. Hristiyanla oturun diyor. Kaderi inkar eden bid'at ehli insanlarla oturmayın, duymayın, görmeyin, dinlemeyin diyor. Bütün mektubat bunu söylüyor. Koca müçtehit ve müceddit zat. E sen lafını anlasana kardeşim. Hala bu da namaz kılıyor, bu da Müslüman, bu da hacı, bu da sakalı var. Böyle olmaz. İtikadındaki bozuklukta müsamaha yoktur. Bu çok önemli. Şimdi onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kafirlere karşı nesi vardır? Bir tekebbür sıfatı vardır. Çünkü neden? Ne buyuruyor Evliyaullah'tan biri böyle çok izzeti var, azameti var, heybeti var falan? Diyor ki, benim bu halim min kibriya ile Allah Teala'nın mütekebbür sıfatından geliyor. Çünkü ben Allah'ın din düşmanlarına karşı Rabbimiz böyle buyuruyor. Böyle hareket yapın. Kalbimizde bu hareket yoksa da görüntümüzde bu hareket olması icap ediyor. Madem tehallaku bi ahlakillah, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Peki Allah'ımızın sıfatlarından biri de nedir? El azizül cebbarul mütekebbiru. Ululuk sahibi. Zorla iradesini koyduğu şeyi yaptıramaz gücünün sahibi, muktedir. Mütekebbir, büyüklük sahibi. Şimdi bizde olsak büyüklük taslayan oluruz. Ama Allah Teala'ya gelince bu büyüklük sahibi oluyor. Bizde olsa taslayan oluyoruz. Ama bize de ne buyuruyor? Kibire karşı kibir, efendim, yapmanıza izin verdim. Madem bu adam benim dinime, Kur'an'ıma, kitabıma veya benim kullarıma, mahlukatıma karşı üstünlük taslıyor, kibir yapıyor, ben de buyuruyor, ey kullarım, siz de benim büyüklük sıfatıma riayet ederek, benim büyüklük sıfatımdan hissedar olarak, nasip alarak, bu adamlara karşı siz de büyüklük kullanın diyor. Kendinizi bunlara ne yapmayın, ezdirmeyin demek istiyor. Biz önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç kibri yok. Kime karşı? Müslümanlara karşı. O zaman ne deriz? Ve a'demehum kibran. Ama kafirlere karşı iş gelince o Allah'ımızın emrine imtisal etmez mi? Ona kalsa hepsini cennete koymak istemez mi? Herkese iman yaratmak istemez mi? Bir kişi cehenneme girsin kafirlerden bile istemez. Niçin? Müslüman olsunlar, cennete girsinler ister. Ama Mevlana buyuruyor, İnneke la tehdi men ahbebte. Sevsen de hidayet yaratamazsın. Hidayet yolunu gösterirsin, bırakırsın. Yaratmak bana aittir. Ama seviyorsun, istiyorsun, biliyorum. Felaalleke bahun nefseke ala asarim. İlle mü'minu bihadel hadise sefa. Bu Kur'an'a inanmıyorlar diye üzüntünden canına kıyacaksın. O kadar dertleniyorsun ki Habibim, kendini kahrediyorsun. Yani öleceksin, ölümüne sebep verecek. O kadar üzülüyorsun diyor. Niye inanmıyorlar bu Kur'an'a diye diyor. Ama Habibim diyor, ben yaratmadığıma sen yaratamazsın. Üzülme diyor. Kur'an'da bu emsal çok ayetler var. Üzülme, üzülme, üzülme. فَلَا تَذَبْ نَفْسُكُ عَلِيمْ حَسَرَاتٍ Onların peşine canın hasletlere gitmesin diyor. Yanma, kavrulma diyor. Sen vazifeni yaptın Habibim buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için kibri Allah'ımızın emrettiği noktalardan. وَحَسْبُكَ Sana yeter. Yani delil olarak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar tevazuluydu. Şimdi sana delil olarak yeter. Ne yeter? Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi huyyira muhayyer bırakıldı. Muhayyer seçim hakkı verildi. Yani ister öyle ister böyle. Ne hususta? Beynen yekûne nebiyyen meliken. İstersen sen peygamber ol ama nasıl meliken? Sultan peygamber. Peygamberlerden aynı zamanda devlet yöneten var mıydı? Kim mesela? Süleyman. Kim mesela? Davud aleyhisselam. Onlara Allah Teala ne verdi? وَاَتَيْنَاهُمْ مُلْكَنْ عَظِيمًا Çok büyük mülk verdim diyor. Allah Allah. Ya alemleri emirlerine verdi. Rüzgarları, dağları taş, cinleri vesairesini. He? Hepsini verdi. Sonra cinler de bana haber göndermişler. Gönderdiler yani. Ya bizim de Müslümanlarımız var, sohbetlere de geliyoruz falan filan, bizden hiç bahsetmiyor. Ya mübarek, biz sizden nasıl bahsedeceğiz? Kur'an bahsediyor zaten sizden. Değil mi? Cinlerin Müslümanları var. Şimdi cin deyince bütün milleti ne yaptılar? Tabii çok korkuluyor. Halbuki cinden sahabe var mı? Var. Tabi'in var mı? Tebe-i tabi'in var mı? Ulema evliya var mı? Var. Az olur, az olur. Az olan daha makbul olur. Yani şimdi onları da devre dışı bırakmıyor. وَاِذْ صَرَفْنَا اَلَيْكَ نَفَرَ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ Habibim sana cinleri yolladık ki diyor, Kur'an dinlesinler diye. Bu ayette onlar da geldiler. فَلَمَّا حَضَّرُوا قَالُوا اَنْصِتُوا Dediler, susun Kur'an okunuyor dediler. Görüyor musun cinler ne kadar edepli? فَلَمَّا قُضَيَ وَلَّا اُلَى قَوْمِ مُنْزِرِينَ Bitince senin okuman kendi kavimlerine Ninova'dan geldiler. İslamoğlu ne diyor? Onlar bir cin değildi diyor. Onlar insandı. Mekke'de tanınmadığı için Allah onlara cin dedi diyor. Tanınmayanlar cin olur diyor. Ben de dedim ya önce. Bütün turistler cin oluyor yani buralarda gezenler. Ondan sonra böyle işte bu cuma hutbesinin konusu bu yani. Adamın cuma hutbesine gidenlere verdiği bir hutbe. Ninova'dan geldikleri için. Mekke'de kimse tanımıyormuş. Tanınmadığı için de ya tanınmayana garip denir, gurbette denir. Değil mi? Yani gurbette tabiri Arapça, garip Arapça, garip. Sen şimdi cin de tanınmayan adama cin denir diye bir şey, 104 kitapta bir şey yok ama şimdi böyle diyor, millet de dinliyor. Ne yapalım? Ne yapabiliriz? Doğruyu konuşmaktan öte ne konuşabiliriz yani? Şimdi onlar kavimlerine vaaz ettiler. Ondan sonra efendim ya kavme la acibu da'iyallah. Ey bizim kavmimiz, Allah'ın davetçisi Muhammed Mustafa geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun davetine icabet edin, iman edin dediler. Ya. Ondan sonra başka nerede de var. Fe amennâ bih. Kuluhiye ileyye ennehu semâne ferum minel cinni fekâlu. Cinler beni dinlediler, ne dediler diyor. Habibim söyle ümmetine, anlat diyor. Cin suresi, Kur'an'da cin suresi var. O cin suresi de demek sizin tanımadıklarınız, Kürtlerin suresi oluyor. Ondan sonra ne diyor orada? Efendim, inna semi'na Kur'anen acaba, biz çok şaşılacak bir Kur'an işittik. Tevrat'ı da duymuştuk diyorlar Musa aleyhisselama indirilen. Musa'dan sonra yeni bir kitap gelmiş diyorlar. Yehdi ile rüşdü fe amennâ bi. Rüşte doğruya hidayet eden bir Kur'an işittik. Ve len nüşrike bi rabbina ahada. Rabbimize asla bir şeyi ortak etmeyiz. Ve ennehu teâlâ ceddu rabbina. Rabbimizin azameti çok yüce oldu. Sübhaneke'de ne diyorsunuz? Ve teâlâ ceddük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu hangi ayetten aldı benim anladığım? Bu ayetten aldı. Cinlerin bu sözünde ne diyorlar? Teâlâ ceddu rabbina. Rabbimizin azameti yüce oldu. Mettekede sahibeten velâ velede. Ne eş edindi ne de çocuk edindi diyorlar. Nasıl tevhidi söylüyorlar, risaleti söylüyorlar. Devir arka sayfanın karşısında ve enna minnel müslimûne ve minnel kâsidûn. Bizim içimizde Müslümanlar da var, kafirler de var, zalimler de var. Femen esleme fe ulâike teherrav reşede. Müslüman olanlar rüştü aradılar, doğruyu buldular, hakka isabet ettiler. Ve emmel kâsidûn, zulmedenler, şirk koşanlar fekânû li cehenneme hataba. Cehenneme odun oldular dediler. Ve elle üstekâmû alettarîkati. Allah. Yani ne ayetler ne ayet. Cin suresinde bunlar geçiyor. Onun için biz cinlerin varlığına iman ediyoruz. Kur'an'a inanıp da cinlere inanmamak olur mu yani? İman ediyoruz. Onlarla ben görüşmüyorum ha. Ben hiç sifte yok. Zaten bir görüşsem ortalığı bayağı karıştırırım da. Elden cepten bir şey yok yani. Ben sıvırı tüketmiş bir öyle koca karı hükmündeyim şu anda ben. Buradan çıkıyorum cenaze gibi gidiyorum. İğne yap, hap al bir şey. Ben görüşmüyorum. Böyle bir şey bana nasip olmaz. Biraz böyle okuyayım, edeyim, açılayım, maçılayım. Çocuk gençliğimde biraz merak ettim. Efendim Hazretleri dedi, o işler sana gelmez. Bırak o işleri. Kitap oku dedi, tefsir oku. Hadisi. Ne işin var senin bu işleri? İzin de vermedi bana, yol da vermedi bana. Bir şey yok. Benim şeyden haberim yok. Ama işte görüşenler var. Görüşenler var. Yani onlardan geliyor bu haber. E çünkü biz sohbetlere geliyoruz. Gelenler var, Müslümanlar olmaz mı? E şimdi sade benim buraya gelmiyor ki yani. Hadis-i şerifte ne diyor? Gece teheccüde kalkarken kıraatı sesli yapın. Çünkü evdeki cinler, Müslüman cinler var. Onlar da sizinle uysun, namaz kılsın diyor. Alaeddin Efendi babamız yazdı bunu. Ama siz şimdi ödünüz kopar yani. Ama melekler de var diyor. Fe innel melâikete ve umâraddâr. اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ Alaeddin Efendi Hazretleri'nin yazdığı, eliyle yazdığı hadislerden bu. Sizin biriniz gece kalkıp teheccüd namazı veya da abdest şükrü, hacet namazı neyse kılarken فَلْيَجَرْ بِالْقِرَاةِ Kıraatı sesli yapsın. Tabii bu mahalleyi uyandıracak kadar bağır demedik. Ama biraz sesli yani imamın okuduğu gibi sesli okuyabilirsin. Gece namazlarında kendin tek de kılsan sesli oku. فَاِنَّ الْمَلَاكَةِ عُمَّارَ الدَّارِ Çünkü melekler ve evde bulunan sakinler diyor. Evde bulunan sakinler ne? Hanım yatıyor. Oğlan yatıyor. Kız yatıyor. Gecenin dördünde. Evin sakinleri kim ya? Muhtara bir soralım. Bizim ikamete taşınanlar mı var? Ama diyor ki hadis-i şerif evin sakinleri var. Ya. Zaten cinlere yazdığı mektubunda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? İlâ men tarakaddâr. Kapıyı çalanlara, çalmadan girenlere, anladın mı? Evde sakin olanlara, yemeğimize, çorbamıza şimdi etini biz yiyoruz, kemik kime gidiyor yani? Değil mi? Cinler biliyorsunuz kemik şeyine, kemik suyuna çorba çok severler. Yani çorba demeyeyim, kemikler onların işi. Ondan sonra atıyorsun, gidiyorsun çöpü möpü, ondan sonra öbürü de gidiyor çöpe işiyor. Çöpe işiyor, ondan sonra... Yamuldu gitti. Ne oldu bu adam? Niye böyle eli ağzı dümdüz o yamuklaştı? E kardeşim, adamın diyeyim şimdi, cinin yiyeceğine işedin yahu. Yiyeceğine işenir mi ya? Sen gelip senin ekmeğine işeyene ne yaparsın? Çarparsın yani. O da çarptı işte. Onun için yani böyle önüne gelen yere destursuz, destur derken destur yetmez. Ne diyeceksin? Bismillahillezî la ilahe illahu. Yazdım şimdi dua. Yeni dualarında bu var, bu hadis. Sahih hadis. Hiç cinler seni göremez. Soyunsan göremez. Tuvalette soyunuyorsun. E cin orada gelse göremez. Anladın mı? Ama FETÖ kamera koyarsa o başka yani. Onu bilmiyorum. Ama yani FETÖ şeytan falan hiç yani. Şeytan falan göremez ama FETÖ böyle sokuyor bir bazı kere kamera. Dikkat edin yani oranızı buranızı açarken. E şimdi evin sakinleri var. Melekler ve evin sakinleri yestemiyor ya kıraati ve usallim bir salati. Onun okumasını dinlerler diyor. Kıraatını dinlerler. Namazına da uyarlar. Onunla beraber cemaat olurlar diyor. Biraz yavaş kılın. Sonra cinlerin de kafasını gözünü kırmayın yani. Ondan sonra bir namaz kılıyorsunuz. Üç Sübhane Rabbelâle ikisi yetişmiyor ya. Mübarek adam. Belki de onlar bile rahatsız oluyor. Yani ne biçim namaz kılıyor bu adam ya. Bu kadar da hocanın dersine gitmiş. Hala tadil erken yok. Diyebilirler yani. Ya hoca ben de en azından biz hiç teheccüd meheccüd kılmayalım. Burada sorunlar çıkacak yani. Yok sorun morun çıkmaz Allah'ın izniyle. Allah'ın melekler var. Cinleri de Müslümanları kılıyor canım. Gavur cin namaz mı kılar ya? E sen şimdi bunları niye anlatıyorsun? Millet inanmıyor. Ya inanmıyorsa inanmıyor. Allah'ın Kur'an'ında bunlar yazıyorsa, hadis-i şeriflerde bunlar yazıyorsa, Müslüman olan bunlara inanması icap eder. E sen inanmıyorsan, ilahiyattan doçent, profesörler inanmayanlar varsa bana ne? E biz ne yapacağız? Müslümanları tabii ki taciz etmemek için efendim dediğimiz gibi kemikler gibi, gübreler gibi vesaire işte. Yani önüne gelen yere abdest bozmamak. En mühim şey abdest bozmamak. Ondan sonra euzü besmeleye riayet etmek. Hadis-i şeriflerde beyan edilen dualar var. Çok dua var bu şeytana karşı, cine karşı. Bu dualara riayet etmek suretiyle Allah bizi kaleye koymuş, muhafaza eder. Ama tabii şimdi zikirsiz durduğun zaman, zikirsiz demek, duasız demek, açık saha demek. Yani nereden ne fırtına gelirse essin bana demek. Bu da ne olabiliyor? İnsanlara afet, musibet, sihir, büyü, cin her şey isabet ediyor. Açıkta kalmış bir hedef, herkesin hedefi olur. Onun için zikir kalesine girip Allah'ın zikriyle muhafaza olmamız lazım. Ama bana da haber yollamışlar. Biz de Müslümanız. Herkes de bizden korkmasın. Müslümanlar da var. Çünkü Mevla ne buyuruyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَعْبُدُونَ Cinleri de insanları da. Bizden evvel neyi söylüyor? Cinleri söylüyor. Bak. Cinleri de insanları da hiçbir gayeyle yaratmadım. Kendime yardımcı aramıyorum. Haşa yardıma ihtiyacım yok. Haşa. Kimseyi işe çalıştırma yaratmadım. Ben onları bana ibadet etsinler, ibadete de muhtaçlığımdan değil, kendileri ebedi ahiret saadetini kazansınlar için halkeyledim Mevla buyuruyor. Onlar da ibadet için yaratılmış. Anladın mı? Sohbete gelir. Niye gelmesin? Evde zaten sakinler var diyor. Burada sakinler. Tesbih namazına gelir. Efendim zikir yapar. Ne var? Onlar da aynen bizim gibi sevabı olan, azabı olan, cennet ve cehennemle muhatap olan. Öyle mi? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Er-Rahman suresini okuduğu zaman sahabe-i kiram dinliyorlar. Niye cevap vermiyorsunuz dedi. Ne cevap vereceğiz ya Resulullah dediler. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem ne soruyor o ayette? Ey insanlarla cinler! Ya maşara cinni vel insi diyor Rahman suresi. Ey cinler ve insanlar cemaatlere. Tamam mı? Ondan sonra سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ Sekalan, insülecin. Melevan leylu nehar diyor. Sübhay Sibyan'da. Yani sekalan, insanlar ve cinler. Ey insanlarla cinler, yakında sizin hesabınıza başlayacağız diyor ayet. Şimdi bunda soruyor. Ey insanlarla cinler, Rabbiküma. Küma ne demek Arapçada? Ke, sen, küma, siz ikiniz. Ey insanlarla cinler. Şimdi febi'eyyi âlâ-i rabbiküm demiyor. Sizin Rabbiniz dese biz insanlar hep muhatap alınıyoruz Kur'an'da. Ama ne diyor? Ey iki mükellef âlem. Febi'eyyi âlâ-i rabbiküma. İkiniz diyor, ikiniz. Kime diyor ikiniz? Ey insanlarla cinler, siz, sizin ikiniz, siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Ne kadar iyiliğin var üzerinizde diyor. Şimdi sahabe-i kiram cevap vermiyor. E cinleri de duymuyorlar. Duymuyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki, ya diyor, ne zaman diyor cinlere ben bu ayetleri okudum, onlar çok güzel cevap verdiler. Siz niye böyle sükut duruyorsunuz? Ne dediler diyor ya Resulallah? Dediler ki, وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا da olabilir. Ey Rabbimiz, senin nimetlerinden hiçbir şeyi inkar etmiyoruz. Hepsini ikrar ve itiraf ediyoruz, kabul ediyoruz. Siz de bunu söyleyin dedi. Şimdi bak cinlerin cevabından bize de öğretiyor. Onlar febiyen ya ala rabbikuma da böyle cevap verdiler. Mevla soruyor, hangi nimetlerimi inkar edebilirsiniz? Ne kadar iyiliğim var üzerinizde? Sayıyor sayıyor ya bütün nimetlerini. Peşine hemen 2-3 ayette bir febiyen ya ala rabbikuma geliyor, öyle mi? Her birinde cevap verdiler. Onlar sizden iyi cevap verdiler diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ya şu anda sahabe-i kiramdan o kadar uzun yaşamış, cinlerden, sahabeden yaşamış uzun bu zamana kadar onda ihtilaf var. Son 150 sene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 150 sene, 200 sene falan o aralarda cinlerden, sahabelerinden kitaplarda geçiyor. Onlardan hadis alan alimler de var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis duymuş cinden bizzat hadis alan 100 sene sonra hiçbir sahabe kalmadığı halde cin sahabisi kaldığında tabiinden, tebe-i tabiinden öyle zatlar var ki cinden olan sahabeden hadis almışlar. Anladın mı? Buna inanır mı bunlar şimdi? Ebu Hureyre'ye inanmıyor adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında dizinin dibinde oturana inanmıyor adam şimdi. Bir de cinden almış. Hiç inanmaz bunlar. İnanmazsa inanmasın. Ama Mevla bütün ayetlerde cinleri bizimle beraber mükellef ve muhatap alıyor mu almıyor mu? Ayşe kaç tane ayet okudum ha? Onun için biz vazifemizi yaptık, sözümüzde de durduk. Onların da Müslümanlarına selam olsun. He? Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri cinlerin de Müslümanlarının üzerine olsun. Amin. Salihlerinin üzerine olsun. Amin. Ayet de diyor bizde salihler var diyor. Değil mi? Salihlerimiz var diyor işte daha ayet. Onların salihlerin üzerine olsun. Amin. Şimdi Müslüman böyle görmediğime inanmam diyen Müslüman olabilir mi ya? Onu Allah da görmüyor, cennet de görmüyor. Bu kafirlik ya bu. Kur'an'da, hadiste ne varsa gözümle görmüşten daha ziyade inandım. Bitti. Sen buradan melekler de öyle o zaman. Dolu melek var. Melek deyince niye şey yapmıyorsun? Hiç rahatsız olmuyorsun. İşte üç harfli olunca biraz, üç harfliden çok millet bir rahatsız oluyor ya. Ya kardeşim, iyisi var, kötüsü var. Meleklerin hepsi iyi. Ama en iyisi de gelip canımızı alıyor. Ayrı dava yani. Emir neyse onu yaparlar. Tamam mı? Çak dedi mi çakar. Al dedi mi alır yani. Melek de olsa canını al dediği zaman senin canını alır. Onun için herkes Mevlasına bağlı. Meleklerde günah işleme yok. İnsanlarda, cinlerde günah işleme var. Allah cümlemizi mağfiret eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok tevazulu olduğunun en büyük delili, dediler ki sen hükümdar bir peygamber mi olmak istersin? Kim söyledi bunu? İşte İsrafil aleyhisselam geldi, teklif getirdi. Ev nebiyyen abden ya da kulluğu, Allah'a köleliği, yani fakirliği diyelim, tercih eden bir peygamber olmak mı istersin? İstersen Allah Teala sana Davud ve Süleyman aleyhisselam gibi ne verecek? Krallık da verecek. Hem peygambersin ahir zaman en büyük peygamber. Makamın düşmez. Makamın düşmez ama buna ilaveten hükümdarlık mı istersin? Hizmetçiler, efendim binlerce kademe, efendim altınlar, gümüşler, zaten cinler emrinde Süleyman aleyhisselamın. Ne getirin derse getiriyorlar. Değil mi? Denizin dibinden sen uğraşacaksın, inci çıkarayım derken kafanı kıracaksın. Mercan kayalarında toslayacaksın bir tarafa. Oradan cinler, incileri, mercanları, okyanusun dibinden getiriyorlardı ya. İstediğin mücevherleri. Kaşıkçı elması neymiş şimdi? Adama şey kadar, tabak kadar elmas getirirler. Hepsi Süleyman Aleyhisselam'a çalışıyordu. Süleyman Aleyhisselam'a öyle, ya çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zili bağladı ya bir gece. Geldi şeytanın biri, ifrit, bana musallat oldu, teheccüdümü bozdurmaya kalktı dedi. Buhari hadisinde. Sonra diyor namazı bitirir bitirmez bunu bir yakaladım. Götürdüm, direğe bağladım. Sonra istedim ki bunu Mescid-i Nebevi'deki direklerden birine bağlasaydım. Ondan sonra Allah Teala da onu insan şey, surete bürünmüş ya, açıktan görünüyor. O göründüğü için o şeyi de şeklini de değiştirmesine izin vermeyecektim Mevla. Sabah olunca Medine'nin bütün çocuklarını toplayacaktım, çocukları oynatacaktım ondan, maskaraya çevirecektim onu. Anladın mı? Herkes suratına tükürecekti. Fakat فَزَكَرْتُ قَوْلَ اَخِي Süleyman, Süleyman kardeşimin duasını hatırladım. Ne dedi Süleyman kardeşim? رَبِّ اَبْلِي رَبِّ اغْفِرْ لِي وَاَبْ لِي مُلْكَ لَا اَنْبَغِي لِي اَحَدٍ مِنْ بَعْدٍ Ya Rabbi beni mağfiret et, bana öyle bir saltanat hibe et ki benden sonra kimseye layık olmasın. Benden sonra kimseye nasip olmasın. Şimdi bu ayete göre, bu dua kabul olduğuna göre ben de şimdi bu cini burada bağlayıp insanları da ona musallat edersem Süleyman Aleyhisselam'ın o saltanatına bir ortaklık olur. O duayı da hatırlayınca hadi git dedim saldım diyor iblisi diyor. Bu Buhari hadis-i şerifi. Şimdi buna bunların aklı erer mi? Bu ilahiyatçıların. He? Bunlar o bunlara göre din ne kolay ya. Din diye bir şey kalmadı adam. Zaten dediği gibi beş vakit namaz biliyor adam. Ne güzel din bir şey ya. Kur'an'dan da istediği ayeti de çıkartabiliyor. Hadisi bırak, Kur'an'dan da istediği gibi oynayabiliyor yani. Bunlar Müslümanlıkla ne alakalar olabilir? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dururken ilk vahiy gelmeye başladığında Cibril göründü, ikra getirdi. O aralar bazı kesintiler oldu. Bazen aylarca vahiy gelmedikleri falan oldu. O arada İsrafil aleyhisselam geliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e İsrafil aleyhisselamın da geldiği çoktur. Yalnız İsrafil aleyhisselam Kur'an ayetlerinden hiçbir ayet getirmedi. İsrafil aleyhisselam Resulullah Efendimiz'e geldi mi, görüştü mü, bir tebliğ getirdi mi diye sorarlarsa katır trilyonluk sorudur bu. Getirdi. Getirdi. Tebliğat yaptı. Fakat kendi özeliyle ilgili vesaireler. Ne yapmadı? Kur'an vahiylerinden hiçbirini İsrafil aleyhisselam veya başka bir melek getirmedi. Sadece Cebrail aleyhisselam getirdi. Şimdi Hazreti İsrafil çok büyüktür o. Aleyhissalatu vesselam. Allah'ın alemleri içinde en büyük alemlerinden biridir İsrafil aleyhisselam. Sura üfürecek olan. Aman ya Rabbi. Surun İçerisinde o kadar delikler var, sur bir borazan. Onda o kadar delikler var, bütün mahlukatın ruhlarının sayısı kadar. Daire, daire, daire. Bir dairesi göklerle yerlerden büyük. Bir dairesi göklerle yerlerden büyük. O sur ağzında. Elinde tutuyor. Nasıl bir kuvveti var İsrafil Aleyhisselam? Çok güçlüdür. Onun hakkında bazı hadis-i şerifler de var çok. Onu bahseden, tarif eden. Allah Teala Hazreti Cibril'e de salat eylesin. Hazreti Mikail'e, Hazreti İsrafil'e, Hazreti Azrail'e, bütün melâke-i kiram hazaratına salat selam eylesin. Amin Allah'ım. Azrail Aleyhisselam'a arada bir salavat gönderin. Yumuşak davranması için. Aranızı iyi tutun. Kardeşim, akıllı olun. Delail-i Gayrat okursan, Delail'de hepsine salavat var. Delail-i Gayrat'tan haberin yok. Ya Cebrail'e de salavat mı okunur ya? Okunmaz olur mu ya? Meleklere salavat okunmaz olur mu? O salli alel melâiketil kiramil kâtibîn. Yazıcı meleklere de salavat. Değil mi? Gerçi onlar ne görüyorsa onu yazarlar. Torpil yapmazlar yani. Bu bize çok salavat okuyor, bunu es geçelim günahlarını falan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ama yani Azrail Aleyhisselam da Mevla ne buyurduysa onu yapar. O da ayrı dava ama meleklere de salavat okuyanlara da meleklerin de bir şefaat hakkı vardır yani. Meleklerin de bir şefaat hakkı vardır. Onun için Allah'ın sevdiklerini sevelim. O melekleri seviyor kurban olduğum Allah'ım. Biz de sevelim kardeşim ya. Şimdi İsrafil Aleyhisselam geldi, dedi ki Allah-u Teala sana serbestlik verdi. Ne serbestlik verdi? Peygamberliğin garanti, onu verdi. O tamam. O da alıp almaz onu. Ama bunun yanına sana ne verelim? Mülk mü verelim? Ubudiyet mi verelim? Saltanat mı versin sana? Kulluk ve tevazu halimi, fakirlik mi versin sana? Efendim, işte ordular, kapıcılar, efendim, Davud Aleyhisselam'ın kapısında 12 bin kapıcı vardı. Bir gününü ibadete ayırmıştı, bir gününü milletle, milletin davalarını fasla sulha ayırmıştı. 12 bin kapıdan, kapıcıdan geçecekti. Ama bir baktı mihraba ibadete geldi, içeride bir zat var. Bu dedi nasıl böyle randevusuz gelmiş? Kapıda 12 bin hacip var. Bu nasıl gelmiş ya? Hemen anladı, Azrail Aleyhisselam gelmiş. Çünkü burayı kimse geçemez yani. Tabi peygamberlerde muhayyerlik var. İster kal, ister gel. İstediğin zaman vefat et, bir zaman sonraya da kalabilirsin. İşte bir muhayyerlik. Bütün peygamberlere bu muhayyerlik verilmiştir diyor hadis-i şerifte. Tabi onlar da Mevla'ya kavuşmayı seçerler. Ne yapsınlar dünyayı ama bu hak verilmiş. Bize verilse bu hak zaten kıyamete kadar kullanırız yani. Şimdi hiç kimse ben artık bıktım demez. Yahu çocuğun öldü, torunun öldü, torunun torunu öldü. Yahu kardeşim dünyanın da bir usulü var. Tanıdığım adamların benim çoğu öldü yani. Hazır şimdi sizden bizden de hasbihal yapıyorum da biraz yaşamaya hevesim geliyor. Benim çok tanıdıklarım gitti yani. Sizin 50'miz, 100'müsünüz, cemaatimiz öldü. Hep tanıdığım, sevdiğim adamlar. İnsan da ahirette tabii. Ahirete insan içi çekiyor böyle yani. Ne olacağımız da belli değil ama yine buradan iyi olur inşallah yani. Diyoruz bizim hakkımızda, bizim hakkımızda. Tabii ki cennet iyi de bizim hakkımızda inşallah buradan iyi olur. Ama şimdi bir insanın da bütün tanıdıkları, eşi, dostu, herkes ölüp de çok uzun yaşadığın zaman bu da ne oluyor? İstersen git Fizan'a gurbete, ya istersen sen senin köyünde de neysin? Sen köyünde de gurbettesin. Kimse seni tanır mı ya? Yani 150 sene daha yaşasak şimdi, 100 sene daha yaşasak, kim tanıyacak bizi? Tabii ki nesillerden devam eder, belki hocasın, hafızsın, o ayrı bir şey. Ama aile olarak, akraba olarak, şu anda insanın torunu dedesine bakacak halikam, torununun torunu bilmem nesi, sana ziyarete mi gelecek? Onun için her şeyin hayırlısını Allah nasip et. Vefatında hayırlısını, ne zaman hakkımızda hayırlıysa, o zaman ruhlarımızı kabzeyle ya Rabbel Alemin. Allahümme amin, Allahümme salli aleyhi. Seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. İsrafil aleyhisselam evet geldi bi'setin evvelinde 3 sene kadar İsrafil aleyhisselamın gelip gitmesi devam etti. Efendimiz 40 yaşından sonra 3 sene İsrafil aleyhisselamın gelmesi gitmesi devam etti. Bazı meseleler bildirirdi, işte şöyle mi olsun, böyle mi olsun, şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Cebrail aleyhisselam ayet ve vahiy olursa gelirdi. Geri kalan meselelerde Hazreti İsrafil aleyhisselam gelirdi. 3 seneden sonra Hazreti Cibril, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in nüzülü zaten yani 23 sene diyoruz ama tabii o ilk dönemlerde çok nazil olmadı peş peşe. Bazı çok kesintiler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ondan da üzülüyordu. Efendim. Bundan dolayı bazı alimler İsrafil Aleyhisselam'ı Cebrail Aleyhisselam'dan da eftal olduğunu söyleyen alimler de var. Ama cumhurun görüşü Hazreti Cibril eftaldir. Dedi ki sen ister nebiliğin yanına mülkü al, ister kulluğu al. Efendim sana da atlardan ordular, hizmetçiler, köşkler, saraylar. Nesi eksik sallallahu aleyhi ve sellem? Her şey ona layık ama o arada Cebrail aleyhisselam da geldi. Cebrail aleyhisselama baktı istişare için. Yani ne isteyelim şimdi biz? Tabii kulluk tarafını tercihini ağır basıyor ama Cebrail aleyhisselamla da istişare şart. İstişare sünnet. Böyle bir baktı. Hazreti Cibril şöyle küçüldü böyle, küçük kuşa döndü, güvercin gibi böyle küçüldü. Ne demek istedi? Tevazu seç. Resulullah da buyurdu, sallallahu teala aleyhi ve sellem, Ben ne istiyorum? فَاُرِيدُ اَنْ اَكُونَ نَب۪يًا abda, kul olan bir peygamber olmak istiyorum. Biz onun için وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا abduhu, önce kulu diyoruz, o Resulü sonra Resul diyoruz. Allah Teala da onun için ne diyor? اَلْحَمْدُلِلّٰهِ اِلَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ. Peygamberine demiyor burada, Kehf suresinin başında. Kuluna kitabı indiren Allah'a hamdolsun, kuluna diyor. Miraç hadisesinde de ne buyuruyor? Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Gece vakti kulunu aniden alıp az bir zamanda mescidi haramdan mescidi aksa götüren kulunu diyor. Hep oralarda hangi sıfatını öne çıkarıyor ayetler? Kulluk sıfatını öne çıkarıyor. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem kulluğu tercih etti. Onun için istersen Mekke'nin dağlarını altın yapayım, altın yapayım, altın duruyor dağda, ben ne yapayım? Nereye gidersen peşinde akıtayım. Irmak gibi gelsin. Boz bozarca dünyayı satın alsan çıt çıkaramaz. Vereyim mi dedi? Allah dağları altın yapayım dedi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok buyurdu. Her gün doymayı bile istemedi. Velakin ecu'u yevmen ve eşba'u yevmen. Bir gün doyarsam bir gün aç kalayım dedi. Yani iki gün peş peşe doymayayım dedi. Ve sallallahu aleyhi ve sellem 3 ay geçiyordu da evinde bir şey pişmiyordu. 3 ayda bir duman evden pişme, yemek pişmesi dumanı çıkmıyordu. Et met bir şey yok. Et olsa pişmek lan. Çiğ et yemeyecek. Ama neyle yaşıyordu? Ensar-ı kiram, işte Ebu Ayyub el-Ensari gibi zatlar, Rıdvanullah Teala el-Mecmain, bu mübareğin, işte hurma getiriyorlardı, süt getiriyorlardı. Hurmayla, sütle yaşıyordu. Bazen onu da bulamıyordu. Hendek Muharebesi'nde karnına taş bağladı. 25 gün açlık o kadar artık zorladı. Ne yaptı? Karnına taş bağladı ki bir ağırlık yapsın da açlık hissini azaltsın. Ama istese yemek gelmez mi? Oysa ki de Hazreti Cabir'in evine ne yaptı? 1500 kişilik orduyu bir tabaktaki o küçücük etle doyurdu mu? Doyurdu. 1500 kişiyi. Hazreti Cabir de fıs fıs gelmiş de duaymunli. Çok az bir yemeğim var dedi yani. Az bir etle şey, ekmek. Çok az. فَكُمْ اَنْ تَوَرَجُلُونَ اَوْرَجُلَا. Sen kalk gel ya Resulallah misafir. Hendek'e yakın onun evi. Ben onun resmini de dergiye koydum. Hazreti Cabir'in evinin olduğu yer. Hendek Muharebesi'ne yakın yerde mescit var şimdi. Sen kalk dedi. Yanına bir adam alırsan al. En fazla alırsan ikiden fazla alma. Çünkü ikiden fazla alırsan sana da yemek kalmayacak. Ben sana mahcup olacağım. Onun için bir veya iki adam alırsan al. Tamam sen git dedi hanımına söyle ki hiç dokunmasın. Tabağın da ağzını açmasın, ekmeğin de ağzını açmasın. Öyle kapalı durursun, ben geliyorum. Sahabeye dedi ki hadi Hazreti Cabir davet yapmış, hepimiz gidiyoruz. Allah Allah. Bir de baktılar geliyorlar, hanımı dedi ki ya hanımına Hazreti Cabir bir çıktı dışarı karşılayayım diye. Bütün ordu geliyor. Hanımına geldi, hanım yandık. Dedi ne oldu? Dedi bütün ordu geliyor bimbe. Dedi ki sen dedi demedin mi ya yemeğimiz az? Dedi dedim. Sen dedinse daha ne karıştırıyorsun dedi ya. Resulullah var başlarında bize ne dedi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dur dedi otur tencerenin başına. Kendi eliyle. Herkese yiyen gitti. Ondan sonra dedi ki Medine'de kıtlık var dedi. Hendek'le kuşatılmış, Medine kuşatılmış. Onun için herkese bütün Medine'ye yedir içir dedi. Yani Mevla onu aç mı bırakacak? Ama o onu seçti. Bir gün doyarsam ertesi gün doymayayım dedi. Aç kalayım dedi. Zühdü seçti. Ahireti seçti. Dünyalığı seçmedi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu çok büyük bir tevazudur. İstese de seçebilirdi. فَقَالَ لَهُ اِسْرَافِيلُ İsrafil aleyhisselam ona dedi. Ne zaman? عِنْدَ ذَٰلِكَ İşte ben kulluğu seçiyorum dediği zaman ne dedi? فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدْ اَعْطَاكَ يَا مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْكَ وَسَلَّمْ Şüphesiz Allah Teala sana verdi. Sana verdi. Ne verdi? بِمَا تَوَاضَعْتَ لَهُ Sen ki ona karşı alçaldın. Sen ki ona karşı tevazu ettin. Kulluğu tercih ettin. Mülk ve saltanat istemedin. Zenginlik istemedin. Hizmetçiler istemedin. Köşkler, saraylar istemedin. Allah da Teala da sana verdi. Ne verdi sana? Enneke muhakkak sen ne oldun? Seyyidü veledi Adem. Adem oğullarının efendisi sen oldun. 224 bin peygamber geçti ama senin gibisi gelmedi, gelmeyecek. Çünkü Adem oğullarının efendisi bir tek Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bunu sana verdi. Şimdi bu yevmel kıyameti. Kıyamet gününde senden büyük bir seyyid yok. Senden büyük efendi yok. Senden büyük şefaatçi yok. Senden evvel kapıyı açan yok. Senden evvel cennete giren yok. Bu neden kazanıldı? Tevazudan kazanıldı. Ne buyuruyor? Men tevazu'a lillahi rafa'ahullah. Kim Allah için alçalırsa Allah onu yüksek eder. Çünkü yükseklere ulaşmak için tevazudan başka merdiven bulamadım diyor. Evliya Allah. Ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Tevazu ve calisul mesakin tekunu min kubara'illahi ve tahrucu min el kibir. Tevazulu olun. Yani alçak gönüllü olun. Bunun da alameti olarak yoksullarla oturun. Fakirlerle oturun, kalkın. Fakirlerle, muhacirlerle, efendim, gariplerle birlikte oturun. Onlar ayrı sofrada yesin, biz ayrı sofrada yiyelim demeyin. Sofralarınızı ayırmayın. Bu çok acayip bir şey. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem duasında? Namazların peşine yaptığı dualarından birinde. Benim namaz ilmihalinde de olacak o hadiste. Allah'ım yes'elüke fi'lel hayrati ve terkel münkerat ve hübbel mesaki. Ya Rabbi ben senden hayırlı işleri yapmayı, münkerleri bırakmayı ve yoksulları sevmeyi istiyor. Bana onların sevgisini nasip eyle diyor. Çok önemli. Allah'ım ehyini miskinem ve emitni miskinem ve ahşurni fi zümratil mesakin. Ya Rabbi sen beni yoksul olarak yaşat, yoksul olarak öldür, yoksullar arasında mahşerde haşreyle diyor. Çok önemli. Tevazu. Siz böyle yaparsanız kibirden kurtulursunuz. Allah-u Teala'nın büyük kullarından olursunuz. Fakir fukarayı arayıp sormak lazım. Yoksullar, muhacirler. Şimdi fakir çok var ama. Şimdi ne buyuruyor? Tevazu limen teallemune buyuruyor. Kimden ilim öğreniyorsanız, ders okuyorsanız ona karşı tevazulu olun. Çünkü ilim hakkı var üzerinizde. Ve tevazu limen teallemune. Kime ders okutu, öğretiyorsanız talebenize karşı, ona karşı da tevazulu olun. Bak şimdi. Okuduğun hocana karşı da tevazu yapacaksın. Okuttuğun talebeye karşı da tevazu yapacaksın. Bu ayar nerede ya? Herkesin kimi orayı bozmuş, kimi burayı bozmuş. Tevazulu olun. Tamam mı? Ve la tekunu cebabiratel ulema. Böyle ağa paşa gibi cebbar zorba alimlerden, hocalardan olmayın. Kral gibi hocalardan olmayın. Mütevazi alimlerden olun. Buyuruyor. İnsanlar imparatorluk kurmak lazım. Hemen holding deşiyor. Biraz cemaati artanca, talebesi şuyu buyu, paralar toplanınca bilmem ne bakıyorsun adamın havasından yanına yaklaşılmıyor. Adamı artık kimse ziyaret edemiyorsun. Yanına gidemiyorsun. Hiçbir şey soramıyorsun adam. Sofrasına oturamazsın. Hiçbir şey yok. Yani yanaştırmazlar. Çünkü bunda fayda yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti vaaz sünneti, sohbet sünneti, ilim sünneti. Böyle miydi sahabe-i kiramla arasında? Salavatullah ala nebine ve mecmuin. Ettevazu la yezidun abde illa rifaten. Bir insan alçaldıkça yükselir. İnsanın alçalması, boyun kırması, tabi riya için, gösteriş için hareketlere lüzum yok ama tabi ki alıştırmak için de biraz şey lazım, temrinat. Alçaklık göstermez, insanlara karşı mütevazı olması ancak yükselmesini artırır. Tevazu yerfa'kumullah. Alçak gönüllü olun, Allah sizi yükseltecek buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ım şu tevazuyu kalbimize ilka eyle ya Rabbi. Amin. Bütün Müslümanlardan kendimizi daha alçak görmemizi bize nasip eyle. Amin. Bunu hakikaten zevken tadarak inanmak nasip eyle. Amin. Herkesi kendimizden üstün görmemizi nasip eyle. Amin. Ve herkese karşı güzel ahlak sergilememizi nasip eyle. Allahümme amin. Allahümme salli aleyhi. Seyna Muhammed ve aleyhi salli. Sen ki tevazu ettin. Sen ki saltanat istemedin. Allah da sana müjde verdi. Ademoğullarının kıyamet gününde efendisi sensin. Davud aleyhisselam da sen açmadan kapıyı şefaat edemez. Süleyman aleyhisselam da sen şefaati başlatmadan şefaat edemez. Efendilik senin. Sonra ve evvelu men tenşakku anhul ardu. Toprak çatlayıp yarılıp da ölüler kabirden kalkacağı zaman mezardan ilk kalkacak sensin. Bunu da sana müjde veriyorum dedi. Sen tevazu yaptın, ilk kalkacak sensin. Şimdi bu zaten hadis-i şerifte var. Yanımda Ebu Bekir kalkacak, Ömer kalkacak. Ben ikisinin arasına radıyallahu anhü mecmain kalkacağım. Sonra Medine mezarlığı kalkacak. Sonra Mekke mezarlığı kalkacak. Ondan sonra diğer mezarlıklar kalkacak. İlk toprak açıldığında çıkacak benim. Çünkü hani mahşer aleminin artık yöneticisi ya, kıyamet gününün efendisi olduğu için onun başkanlığı ve riyaseti ve gözetimi olacağı için. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Bir hadis-i şerifte var. Hadis-i şerifler arasında taarruz ve çelişki olmaz. Hadisler sahihse, sahih hadisler arasında asla çelişki olmaz. Ancak nesih vardır. Nesih başka bir şey. Küntü neytü an ziyaretil kubur elâ fezûruvâ. Önce mezar ziyaretini yasak etmiştim. Şimdi emrediyorum mezarları ziyaret edin. Feynâtü zekkirukumul mevt. Size ölümü hatırlatır. Burada nesih var. Yasak kaldırdım yasağı diyor. Emrediyorum şimdi diyor. Bu ayrı bir şey. Ama sahih hadisler arasında tezat olmaz. Ama ilim eksikliği olursa anlayamadığı zaman işte bu hadisler birbirine çelişiyor. Çelişmiyor. İbn-i Huzeyme büyük muhaddis. Onun sahih diye Bukhari gibi sahihi var. İbn-i Huzeyme ne diyor? Bütün hepsi toplaşsınlar diyor bu hadis inkarcılar. Gelsinler bana ne kadar çelişki gibi aralarında görünen hadislerin hepsini göstersinler. Bakalım bir tane hadiste manasını vereyim bakalım bir tane çelişki bulacak mısınız diyor. Şimdi bir hadis-i şerifte şöyle var. Diyor ki bu da sahih hadis-i şerifte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fe innen nase yas'akune. İnsanlar bayılacaklar. Yani kıyamet gününde insanlar panik diyecekler. Panikten baygın hale gelecekler. Akılları başlarından gidecek. Fes'aku ma'ahum. Ben de onlarla birlikte diyor, ben de bayılacağım. Bu hadis-i şerif sahiptir. Mahşerde oluyor bu. Çok büyük bir baygınlık geçirecek herkes. Çünkü şiddetten yani iş zorlaştıkça hesaba başlamadan çok zorluk var. Bu şiddetten herkes bayılacak. Ben de onlarla birlikte bayılacağım. Fekün evvele men yufik. İlk ayılan ben olacağım diyor. Kabirden ilk çıkan nasıl ben olacağım buyurdu ya. İsrafil Aleyhisselam sen olacaksın buyurdu. Efendimiz de ben olacağım buyurdu sonra hadiste. Mahşerdeki baygınlıktan sonra ilk ayılan da kim olacak? İlk ayılan da ben olacağım diyor. Ben olacağım diyor. Fakat feydâ mûsâ bâtışun bicânibil arşi. Bir de bakacağım ki diyor, Musa aleyhisselam için söylüyor, benden evvel ayılmış, arşın bir tarafını böyle yakalamış tutmuş diyor. Yani ben ilk ayılacağım ama ayıldığımda Musa'yı ne göreceğim? Ayık göreceğim diyor. O ben ayık, arşa tutulmuş diyor. Fela edri ekâne mimmen sayka, ben bilemiyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O diyor, bizimle birlikte bayılanlardan mıydı da benden evvel mi ayılmış? Ev kâne mimmen istesnallahu teâlâ bi kavli illâ men şâallah. Yoksa Allah'ın diyor herkes bayılacak ama benim dilediklerim müstesna. Neml suresinin ayetinde o bayılmadan istisna ettiklerinden midir? Hiç mi bayılmamış onu bilmiyorum diyor. Şahit-i kerimede ne buyuruyor? Estaizu billah. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ عَزَمْ. Sûra üfürüldüğü zaman göklerde, yerlerde kim varsa insan, cin, melek hepsi bayılacak diyor. Ancak Allah'ın diledikleri müstesna. Şimdi bu dilediklerinde Cebrail aleyhisselam var. Mikail aleyhisselam var vesaire. Bazı melek-i kiram var. Bu istisnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok. O bir bayılıyor. İlk ayılan o olacağım diyor. Ama bayılmayacaklar da var. Bu istisnaya dahil ise diyor Musa, onu bilmiyorum diyor. Ama başka hadis-i şeriflerde onu da beyan ediyor. Şöyle beyan ediyor. Musa aleyhisselam Allah Teala'dan cemalini göstermesini istedi ya. Tur Dağı'nda. Rabbe erini yanzur ile göster cemalini bakayım sana. Mevla da buyurdu ki len terani, asla beni göremezsin. Velakin inzur ile cebel fe istekarra mekanu fe sevfe tera. Şu dağlara bak, ben onlara bir zerre kadar tecelli edeceğim nurumdan. Zerre kadar tecelli parlattığım zaman nurumu, bakalım o dağlar dayanabiliyorsa sen de beni görebilirsin dünyadayken. Felemma tecellâ rabbu lil cebel, Allah Teala bir zerre kadar efendim dağlara bir tecellisini parlatınca ce'alehu dekken dağları paramparça etti ve harra Musa sa'ika, baygınlık sa'ka, sa'k. Musa bayıldı düştü diyor. Şimdi o baygınlıkta da çok şey çekti yani. Orada çok büyük bir tecelliye dayanamadı. Allah Teala'nın kendisine tecellisine değil, dağlara yaptığı tecelliyi bile görmeye dayanamadı yani. Onun için bayıldı düştü. Mevla da buyurdu ki o bayılmanı mahşerdeki bayılmana karşılık sayıyorum. Mahşerde herkes bayılacak, sen bayılmayacaksın. Anladın mı şimdi? Ha. Onun için buyuruyor ki ben ilk ayılacağım ama bakacağım ki Musa ayık. Arşın canibine tutmuş, sıkı kavramış diyor. İşte orada diyor yani ya bayılmışsa benden evvel mi ayılmış? Yoksa Allah'ın istisna ettiklerinden bayılmayacak olanlardan mıdır? Bilemiyorum. Ama bazen böyle şeyler, hadisler var ya. Sonra başka bir hadis-i şerifte o bildirilmiyor. Başka bir hadis geliyor, bildiriliyor. O zaman hangisini alıyoruz? Sonuncusunda ne diyor? O istisna edilenlerdendir diyor. Anladın mı? O bildiriliyor. Sonradan da o ilim bildiriliyor. Peki, kabir yarıldığında ilk çıkacak olanla bu hadis arasında çelişki var mı? Niye yok? Kabirden çıkmak ayrı, mahşerde bayıldıktan sonra ayılmak ayrı. Burada kainatın efendisi ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kabir yarıldığında ilk çıkacak insan kabrinden, Musa aleyhisselam da kabirde. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra kalkacak. Efendimiz ilk çıkacak kabirden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Bu da ona büyük bir makam oldu. Evvelu şafi'in, şefaat edenlerin, şefaat kapısını açanların cennete girmeleri için, cennette derecelerinin yükselmesi için şefaat edenlerin ilki de sen olacaksın diyor. Onun için ne buyuruyor? وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِي نَافِلَةً تَلَّكْ عَسَاءً يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Habibim teheccüde devam et, Rabbin seni makam-ı mahmuda yükseltecek. Makam-ı mahmud neresi? Şefaat makamı. Anahtarlar benim elimde diyor. Ben açmadan kimse açamayacak. İnsanlar daralacak, boğulacak. Adem babamıza gideceğiz. Oradan bu benim işim değil, ben buna ehil değilim. Nuh Nebi'ye gidin, o ben ehil değilim. İbrahim Aleyhisselam'a gidin, o ben ehil değilim. Musa Aleyhisselam'a gidin, o ben ehil değilim. İsa Aleyhisselam'a gidin. Hepsi de bir özür mazeret de beyan edecek. Uzun bir hadis-i şerif. Sahih'te, Buhari'de de geçiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, İsa Aleyhisselam da diyecek, ahir zaman nebisi Muhammed Mustafa'ya gidin. Sallallahu aleyhi ve selleme, insanların elçileri, bütün insanlık, düşünsene Adem Aleyhisselam'ın bütün soyu, insanların, tabi cinler de orada karışmış, onların elçileri, heyet Efendimiz'e gelecek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuracak, ne bu kadar zamandır dolandınız, baştan bana geleydiniz ya, en eleha, şefaat benim makamım, şefaat makam Mahmud bana ait diyecek. İşte onun için, ezanı duyduğunda, ezan duasını okuyanlar için ne buyuruyor? Ezanı duyunca, müezzine icabet edin, dediklerini tekrar edin, ancak hayyâle salâhlarda la havle ve la kuvvet illâ billâh deniyor. Hayyâle salâh denme rivâti de var. Ama kuvvetli rivâti la havle ile cevap veriliyor. Geri kalanı aynen tekrar edin, Sonra ezan bitince bana salavat okuyun. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Sonra ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِيَ الْوَس۪يلَةَ benim için vesile isteyin. فَاِنَّا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي اِلَّا لِيَحَدٍ vesile bir makamdır ki bir kula nasip olacak. Başka bir kula nasip olmayacak. O da şefaat etme makam. Yani şefaati başlatma. Yoksa öbür peygamberlerin de şefaati var. Alimlerin var, şehitlerin var. Onu demiyoruz. Şefaat kapısını açıp başlatma makamı. Yoksa şefaat sırf Efendimiz'e mahsus dersen öbür hadislerle çelişir. Diğer peygamberlerin şefaati olmaz olur mu? Meleklerin de var. Okusun bana biri bir ayet. Meleklerin şefaati var diye hadi bakalım. Hadis de kabul ederim de. Yani ayetten aşağı olmaz demiyorum. Okusun bana biri bir ayet. Yok yok, meleklerin şefaat edeceğine dair. Ayet okuyacaksın ama. Mübarek. وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ Kaç rakam ben bilmem. Enbiya suresi diye hatırlıyorum. Melekler ancak Allah'ın razı olduklarına şefaat ederler. Razı olmadığına şefaat edemez. Allah'ın izin vermediğine, razı olmadığına peygamberler de edemez ki. Değil mi? Melekler ancak Allah'ın razı olduklarına şefaat ederler. Bu ne demektir? Meleklerin de şefaati olduğuna açık bir delildir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus olan makam-ı mahmud ve vesile makamı neden ibarettir? Kapıyı açma ve başlatma. Çünkü öyle bunalım var ki kimse kimseye şefaat edemiyor. Şefaat edemeyince millet git, çoğu cehennemlik yani. Şefaat şart. Şefaatsız nasıl kurtulacağız biz ya? Ondan sonra şefaat ya Resulallah dedi mi şirk oluyor. Nasıl şirk oluyor? Bu Vehhabiler. Orada da hadisleri de yazmışlar Bukhari'den şuradan da. Ravza'da hadisin altında duruyor, şefaata şirkliyor. Üstünde de hadis yazıyor. Benim şefaatim haktır diyor. Orada Ravza'da şu anda. Bu kadar cahil bunlar ya. Bunlar Arap olsan olur, Acem olsan olur. Hadisin levhanın altında duruyor. Şey, dön o tarafa. Duayı ona yapma. Çık, git. Şefaat ya Resulallah. Diyorsun. Allah Teala bize onun şefaatini ahirette nasip edecek. Biz buna inanıyoruz. Kendisi de buyuruyor. O da diyor ki ahirette şefaat edebilir ama dünyada bir şey edemez. Ya Rabbel Alemin. Ahirette dünya ne farkı var? Resulullah sana bütün ümmetim için istiğfar ediyorum diyor. O bir şefaat değil mi? Günahlarımızın affı için size kabrimden diyor istiğfar ediyorum diyor. O bir yardım değil mi? Ne anlamıyorsun ya? Onun için bu çok büyük makam da sana nasip edecek. Ondan sonra cennette de bitmiyor ki iş. Şimdi cennete giriyorsun. Bizim hanım nerede? Ne bileyim, bizim hanım belki 80 derece yukarıdadır. Onu bilmiyorum da. Yani sizin hanımı da siz bilin yani. Neyse, hanımlarınızı hep yukarıdaki derecelerde düşünün. Öyle olsun inşallah. Ondan sonra şimdi bizim çocuk nerede? Torun nerede? Ana nerede? Dede şu nerede? Bu nerede? Oho, cennete girdik kardeşim. Milleti aramaktan cennetin tadını çıkaramıyoruz ya. Ne yapacağız? Yine Resulullah Efendimiz'e gidiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Cennette de devam ediyor bu iş. Cennette de gidiyorsun. Ya Resulallah ne oldu? İşte annem şeyde kaldı. Çok aşağı bir mertebede kaldı. Çoluk çocuk biz burada beraberiz. Bir şefaat buyurur musunuz? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devreye giriyor. Ananla seni buluşturuyor. Çocuğunla seni buluşturuyor. Tabii yeter ki cennete girsin. Ama öbür türlü girmese de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanlı ölen için desen ki ya Resulallah cennette buyur, cehenneme gitmiş herhalde, bunu nasıl yapacaksın? Kurban olduğum yine devreye girer sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala asla onun hatırını kırmaz. Vele sevfe yu'tike rabbuke fetarda. Yemin ediyorum diyor, sana o kadar vereceğim, o kadar vereceğim. Razı oldum yeter diyene kadar sana razı oldum dedirttireceğim diyor. O zaman izen la arda vahidu min ümmeti fillah. Ümmetimden bir kişi cehennemde yanıyorsa ben de yeter demeyeceğim diyor. Biz böyle bir peygamberin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz ona nasıl salavat okumayalım? İşte oğlu ne diyor? Yağcılık diyor bu salavat diyor. Allahümme salli falan diyor. Devamlı yağcılık diyor. Ya Kur'an'da sallu aleyhi sellimu teslima. Allah salat selam emrediyor, adam diyor yağcılık diyor. Namazda Allah'a yağcılık o zaman. Ne bu ya? Biz peygambere mi tapıyoruz kardeşim? Salat Allah'tan istiyoruz ona. Derecesini âli etsin istiyoruz. Şefaat makamı istiyoruz. Kim ezan duasını okursa benim için vesile isterse, bana salavat getirirse, hallet lehu minni şefaati yevmel kıyam. Kıyamet günü şefaatim onun başına konar diyor. Şefaatim ona vacip olur diyor. Ne hadisler var salavat hakkında, şefaatim ona vacip olur. Ekrabun nas minni yevmel kıyam. Ekserum aleyhi salatı. Kıyamet günü en yakınıma kim düşecek? Dünyada en fazla salavat kim okursa en yakınımdan onu bulacağım diyor. Biz nasıl onu anmayalım? Nasıl ondan bahsetmeyelim? Nasıl onun himmetini, şefaatini talep etmeyelim? Nasıl onu Allah ile aramızda vesile etmeyelim? Ondan başka kime edelim yahu? Seni mi edelim yahu? Onun için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar bağlandıkça, ne kadar sevdikçe, ne kadar andıkça, zikrettikçe, salavat-ı şerife getirdikçe ve bu şifa-ı şerif derslerinde onun şan-ı şerifi hakkındaki fasılları, babları okudukça Rabbim bizi onun dünya ahirette şefaatinden, himmetinden mahrum eylemeyecek. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi eftale salavatike adede malumatike ve barik ve sellim teslimen kezalike. Amin. Allahümme amin. Şimdi ne verdi Hacı Efendi? Bir kağıt verdi. Neydi o? Tamam. Şimdi kardeşlerim buradan devam edeceğiz. Hadis-i şerifler var, sırası var. Bu perşembe değil, bir daha cuma gecesinde inşallah Rabbim cümlemizi cem eylesin. Maniyeleri izale eylesin. Amin. Bir dua öğreteceğim size. Bunu da Allah Teala öğretti bize. Nasip etti bize. Yemen meşayihinden Muhammed İbni Ali Hırit Et-Terimi Hazretleri. 5-600 sene evvelki bir zat. El-Vesailü Şafi'a isimli eserinde bunu zikrediyor. Buyuruyor ki Ebu Abdillah el-Kastalani, Kastalani meşhur, yani ismini duymuşsunuz. Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mana aleminde gördü. Bu adamlar uyanıkken gören Ebu Hureyre'lere inanmıyorlar da. Mana aleminde inanırlar mı? Biz inanır mıyız? He? Muhammed İbni Ali Hırit Hazretleri Evliya Allah'ın reislerinden, Sadat'tan, Seyitlerin ulularından çok kıymetli bir eser yazmış. El-Vesailü Şafi'a, Şefaat Edici Vesileler kitabın adı. O kitabı da yani yeni, bu sene nasip oldu o kitap, elimize geçti tabii. Çok eski kitap da, devamlı kitaplar geliyor. Bizim de tabii ne uykumuz kalıyor, ne keyfimiz kalıyor, ne istirahatımız kalıyor. Çünkü okudukça insan doyamıyor ya. Allah Teala size de, sizi de, bizi de ilim açlarından eylesin. Amin. Doymaktan muhafaza eylesin. Amin. Çünkü ilme doydum dersen, yandın yani. Yemeğe az yemekle doyanlardan eylesin. Amin. İlimde okumakla, dinlemekle doymayanlardan eylesin. Amin. Amin. İki aç doymaz, biri dünya açı, biri ilim açı. İki aç doymaz. Şimdi ben onun için bakıyorum. Devamlı okuyorum. Elhamdülillah. Bunu da gördüm. Dedim ki ben kardeşlerime bunu yazayım. Ya bunlar kolay yazılmıyor. Sırf şununla ne kadar uğraştım. Yani çünkü manaları var uzun. Efendim acayip bir dua, feyizli bir dua. Manalarıyla şunla bunla. Şunu yazmak yani 90 sayfasından 96'ya kadar. Yani diyeyim sana 4 sayfa, 5 sayfalık bir şey. O kadar vaktimi alıyor ki. İnceliyorum, sık dokuyorum. Harflerini, harekelerini, manalarını, şerhlerini, parantez içlerini, böyle kolay bir şey yok. Doldur boşalt boyacı küpü değil bu. Canım çıkıyor. 3 saat, 4 saat sırf şu duayı hazırlamaya vermişim. E şimdi burada amel edelim beraber, kazanalım hep beraber yani. Kardeşim ben senden bir şey istemiyorum ki. Şimdi ne buyuruyor? Kastalani Hazretleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ya Resulallah, fakir durumda kaldım dedi. Maddi imkansızlıklarımdan dolayı İlimle tabii meşgul oluyor, okutuyor, kitap yazıyor. Bu fakirlik belimi büktü dedi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle görenler, Allah! İmam Busiri ne oldu? Felçten kurtulmadı mı? Rüyada görüyor, ya Resulullah diyor, ben felç aldım, şu halime baksana, Bismillah, Bismillah diyor. Uykudan uyanıyor, namaza kalkıyor gidiyor İmam Busiri. Daha bunun gibi nicelerine sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda bize de bir rüyamızda gelse şöyle, bir üflese, ne oluruz biliyor musun? Abad oluruz, maddi manevi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya onu gören ne bahtiyardır, ne saadetlidir. Adamlar demez mi ki Resulullah kimse rüyada göremez? Rüyalara da sınır koyuyorlar ya. Ya rüyalara da abluka var ya. Ya sen kimsin ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla gösteriyor istediğine kardeşim. Bunu da tabii sırf Resulullah rüyada görmek için kitap yazdık. 40 tane orada vesile var. Daha başka kitaplardan da topluyorum. Daha çok gördüm ama 40 tane vesile var orada. Şunu yaparsan mutlaka görürsün diyor. 7 cuma geçmez görürsün diyor. 2 cuma geçmez görürsün diyor. E insanlar görenler var. Bir şimdi göreni görmüyorum diye güneş doğmadı mı ya? Millet diyor ki güneş doğdu. Sen diyorsun ki görmüyorsun diye güneş doğmadı. Bu olacak iş mi? Allah'ım ya Rabbim ölmeden bize tekrar tekrar nasip eyle. Tekrar tekrar açık rüya nasip eyle. Net rüyalar nasip eyle. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Ya ne adamlar ya. Ben rüyada iki şeyi zapt edemiyorum. Bir kalkıyorum şekerim düşmüş, şekerim çıkmış. Bütün rüyayı unutuyorum ya. Bunlar nasıl bu duayı rüyada ezberliyorlar ya? Ezberlenir. Tabii gece rüyasında hafız olan var. Sabaha kalktı bütün Kur'an ezber okudu. Ve yakında da vardı, vefat etti Medine'de. Rüya aleminde hafız ettiler. Meşayihtan bir zat vardı. Ravza'da hemen sağda direğin dibinde dururdu. Biz onun elini öperdik giderdik. Hiçbir şey bilmiyordu. Tanıyanlar var. Sabaha kalktı hepsini okudu bütün Kur'an'ı. E yakında vefat etti. Ne? Görmemiş gibi konuşuyorsun. Senin bir şey görmemişsen olanlar var, görenler var. Efendim, Esbahtü Kürdiye ve Emsehtü Kürdiye ve Esbahtü Arabiye işte tefsirlerde efendiler çok okurdu. Kürt olarak akşamladım, Arap olarak sabahladım diyor. Birine dalga geçtiler. Bütün alimler heyeti hacca gidiyorlardı. Bir de onlara hizmet eden Kürtlerden bir zat vardı. O da Evliyaullah'tan bir zat. Değil mi şimdi? Laz'dan evliya olur mu? He? E Kürt'ten niye olmasın? Laz'dan da evliya olur, Kürt'ten de evliya olur. Siz bakmayın Laz'dan evliya, komana avluya demiş diyorlar. Şey de Laz'larda diyorlar ki avluda bırakma, içeri al, hürmet et diyorlar yani. Tamam mı? Şimdi sen hepsi bir sırayla bir gün yollarda vaaz yapıyorlar. Diğer alimlere karşı cemaat da var kalabalık, kafilele geliyorlar. E şimdi bana dediler ki yarın da vaaz sırası sende. Arapça da bilmiyor. Alimlere vaaz edecek bir de ya. Ya bir üzüldü, bir üzüldü, öyle bir dertlendi, çok mahzun oldu, Allah'a yalvardı ya, rezil olacağım. Halbuki onlar dalga geçtiler onlar. Şaka yaptılar ona yani. Şaka yaptılar işte, bu şakalarla, şeylerle çok adama mal kazandırırsın. Ondan sonra, efendim, sabah bir de baktılar, yani tabii onlar kendi sıralarına göre hangi alim çıkacaksa onu ayarladılar, bir de baktılar bu kürsüye doğru gidiyor. Allah Allah, şaşırmış mı ne, rezil mi olmak istiyor, biz zaten dalga geçiyoruz, adam da havaya girdi zannettiler. Bir çıktı kürsüye, lan bu ne diyecekler? Emseyt-i Kürdiyya, Asbaht-i Arabiyya dedi, bir başladı, alimler hayran kaldı, ledün ilmine. Siz de diyorsunuz, ya Rabbi yani böyle okuyacak halimiz, vaktimiz de kalmadı, bize de böyle bir gecede böyle birden nasip eyle diye diyorsunuz, ben biliyorum ama benim de 7 yaşımdan beri canım çıkmış, anam ağlamış yani. Tamam mı? O kadar da bedava vermezler yani. Biraz da çalışacaksın. Tamam mı kardeşim? Ya da çok salavat okuy, sırf zikir, zikir, zikir, zikir, salavat çatlatacaksınız ortalığı yani. O zaman tamam mı? Mihrap çatlar, bir de bakarsın bir şeyler gelir. Ama gayretsiz asla olmaz yani. Mutlaka gayret lazım. Ama zikirde, ama şeyde, öbür türlü o manen onu tamamlar. Dedi ki, ya Ebu Abdillah, ey Kastalani dedi, sen şimdi ilk başta dedi, bana salavat ayetini oku. Bana bir salavat oku, salatü selam et, ondan sonra Esma-i Hüsna'yı oku dedi. Esma-i Hüsna'yı okurken dedi sallallahu aleyhi ve sellem, harfi tarifsiz oku dedi. Nida Yâsî ile oku, bunda gizli bir sır vardır. Nida Yâsî ile ben yazdım şimdi. Nida Yâsî ile ne demek biliyor musun? Ya Allah'u, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Meliku, Ya Kuddusu, Ya Selamu, Ya Müminu, Ya Müminu gidiyorsun. Ya Sabur Celle Celaluhu. 99 ismi şerifi harfi tarifsiz yani ya nidasıyla oku dedi. Şimdi salavat-ı şerifeyi başta başladı. Ondan sonra Ya Allahu diye 99 Esma-i Hüsna'yı okudu. Ondan sonra şu duayı oku dedi. O duanın da Arapçasını yazdım. manalarını da yazdım. Yani öyle bir dua ki o da. Şimdi başladı. Başından salat selamdan sonra diyor ki, ya Rabbi bana öyle mübarek, hayırlı bir rızık ver ki kimseden bir şey istemeye beni muhtaç etme. Ya Rabbi zahmetsiz, meşakkatsiz, sıkıntısız, mesuliyetsiz. Çünkü bir de rüşveti var, faizi var, para gelir ama belanı bulursun. Mesuliyetsiz, kul hakkı geçmeden, zahmet meşakkat görmeden sen bize rızkımıza ulaşmaya kolay bir yol ihsan eyle ve haram neredeyse kimden gelirse haramdan bizi uzak eyle, haramla ve haram ehliyle aramızda maniler halk eyle, onların ellerini bizden kabzeyle, yüzlerini bizden sarf eyle, ancak seni razı eden yollarla rızkımızı kazanalım ve senin nimetlerini ancak senin sevdiğin yollarda kullanalım mealinde. Ben kelime kelime mana verdim yani. Tam mana verdim de bu tabii benim şimdi sohbetteki verdiğim bazı kere şey oluyor, genel oluyor. Bu mana ile başlıyor. Ondan sonra ne diyor? Esma-ül Hüsna. Zaten velillahi esma-ül Hüsna fed'u biha. Kur'an'da diyor ki Allah'ın en güzel isimleriyle Allah'a yalvarın. Dua yapacaksanız Esma-ül Hüsna ile yapın demiyor mu ayet? O zaman başlıyorsun Esma-ül Hüsna'yı okuyorsun. Ya sabur diyorsun. Ondan sonra اَلَّذ۪ي تَقَدَّسَتْ عَنِ الْاَشْبَاهِ ذَاتُهُ وَتَنَزَّهَتْ عَنْ مُشَابَهَةِ الْاَمْثَالِ صُفَاتُهُ. Bakın kardeşlerim, bu duayı kendini okuyup okumayacaksanız bile, hoca benim tıkırım yerinde, tuzum kuru, paralar da çok geliyor, duayla muayla zengin olmama bir lüzum yok diyorsanız bile, sırf Allah'ı tenzih, Celle Celaluhu ve sıfatlarını anlamak ve zatına tazimin nasıl yapıldığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek Kastalihane Hazretlerine öğrettiği şekilde efendim sırf Rabbinizi tanımak için okuyun. En başta manasını anlayın, manasını. Mevla kim? Celle Celaluhu. Zatı benzerlerden mukaddes olan, sıfatları emsale müşabehetten münezzeh olan, ayetleri vahdaniyetine delalet olan, masnuatı mahlukat rububiyetine şahit olan, Allah sayıyor, sayıyor, sayıyor. Öyle bir manalar var ki ben böyle şaşırıyorum. Bu dua La ilahe illa ente ile devam ediyor. La ilahe illa ente ama acayip bir dua. La ilahe sübhaneke de var içinde. Sıkıntıdan kurtardık ayetleri de var içinde. Ehli beyte rahmet bereketler duası var içinde. Hane halkının da bereketlenmesi için var içinde. Sonunda da innallahu ve melâketehu salavat-ı şerif ayetiyle bitiyor. En sonunda salat selam ve elhamdülillah rabbil alemine bitiyor. Bu dua 90. sayfede başlıyor. Yani Arapçası 91'de başlıyor, 93'te bitiyor Arapçası. Arkası da sonu derginin sonuna kadar manası bitiyor. Şimdi faziletleri tabii ki rızık bolluğu için. Şunu bil ki, ey Kastalani, şanı yüce olan bu Esma-i Hüsna'yı zikreden kişi, seçkin kulların ahlakına sahip olur. Evliyanın adabıyla müetteb olursa, bu Esma-i İlahiye'nin ruhuyla manevi cihetiyle kalp, ruh, sır, hafî, ahfa latifeleri hayat bulur. Tasavvuf dersinde olanlara söylüyor. Tasavvuf dersinde olanlar biliyorsunuz latifeleri zikirle çalıştırıyoruz. 10 tane latife var. Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa, nefsin adıka. Geri kalan 4 tane su, hava, toprak, ateş. Bu latifeler insan bunlardan mürekkep ve müteşekkil. Bunlar manevi yollar insanın ruh aleminde. Şimdi bunları çalıştırmak ve canlandırmak için, mesela kalbin ölmesi var değil mi? Bir de dirilmesi var. Hani maneviyattan bahsediyorum. Zahirde öldü mü öldü gitti. Ama bir adam yaşarken de kalbi ölüyor değil mi? Kalbi ölüyor. Onun için kalbini diriltmek isteyen, ruhunu canlandırmak isteyen, bu ismi şeriflerin hakikatlerinin nuruyla onun basiretlerini Allah Teala nurlandırır. Yalnız diyor ki, seçkin kullar gibi yaşasın, evliyanın edebiyle edeplensin diyor. Bu o zaman manevi tarafı çok güçlendirir. İki, bu ismi şerifleri okuyarak Allah-u Teala'dan bir kul ne isterse Allah-u Teala mutlaka ona o isteğini verecek diyor. Üç, bu ismi şerifler bakiyatü salihatü tammattır. Ne demek? Ayet-i Kerime'de geçiyor ya, mal evlat fani olacak vel bakiyatü salihat, zikirler, salih ameller Rabbin katında sevabı hayırlı olacak. Hayrun sevaben ve hayrun emela. Ümit bağlanmak bakımından her şey elinden çıksa da ümidini bağlayacağın sermayen bu zikir ve dualar kalacak diyor. Bu zikir ahirette sana tam ve kalıcı bir sermaye olacak diyor. Çünkü ahirette lazım esas sermaye. Dünyadaki olsa da olur, olmasa da olur. Dört, her kim bu zikiri cuma gününün evvelinde, cuma günün evveli nereden başlıyor? İmsak, altıya, işte çeyrek kalaya düştüğümü ise bilmiyorum, işte 50 idi. Altıya diyelim, 10 kala, işte 7'ye 10 kala, 6.50'de diyelim imsak. İmsaktan sonra başlayabilirsin yani. İstersen de sabah namazından sonra yok ama imsaktan sonra cuma girdi. 77 kere okursa, 77 kere okursa, onu gören herkes mutlaka ister istemez onu sever diyor. Bu biraz tehlikeli bir şey. Herkes de sizi severse yapışanlar olur falan. Boş ver. Sevmeyen yatağın ağrı sensin. Ama ha sevilmenin şu şeyi var. Hani beni sevsinler de ben onlara İslam'ı öğreteyim. Benden kaçmasınlar. Benden uzaklaşmasınlar. Severlerse itaat ederler. Seven sevdiğinin lafını dinler. Bu mahalde olursa iyi olur. Yoksa görenlerin hepsi ooo ne yakışıklı beğensinler bilmem ne. Karılar kızlar peşime takılsınlar. Sen de cehenneme cumarağa gidersin yani. Biz de onu demedik tabii. Allah için iyi niyetle olursa insanların seni sevmesinde fayda vardır. Neden? Çünkü sen iyi bir Müslümansan, iyi örnek olursun. Sevilirsen, sevenler senin namaz kıl dersin, oruç tut dersin, zikret dersin, lafını dinlerler. Çok iyi bir şey. Hepiniz etrafınızda sevilen bir insan olsanız, herkes sizi sevse, milleti yola getirirsiniz inşallah. Bu iyi bir şey. Beş, her kim bunları her gün 55 kere okursa duası müstecap kullardan olur. Duası müstecap ne demek biliyor musun? Yağdır Allah'ım deyince yağmur yağar, durdur Allah'ım deyince durar. Böyle bir veliler var müstecap. 55 kerenin de sırrında bunu söylüyor. Her kim, şimdi bu 77-55 biraz uzun belki tekrar edilmesi. Ama her kim bu ismi şerifleri her namazın akabinde zikrederse, yani her namazdan sonra bir kere, bu olur günde 5 kere. Allah Teala onu insanlara muhtaç etmez, zengin kılar, haset edenlerin zararından korur, bakanların gözlerine güzel gösterir. Allah Teala bu makamları bu ismi şeriflere koymuş. Bu dualar, yani ben diyorum ki, acizane, tabi İmam-ı Nevevi'nin de böyle tespiti var, günde 5 vakerede okuyamıyorsan, hiç olmazsa bir kere oku sabah namazından sonra. Yani bazı gün onu da kaçırıyorum. İşim var, hastayım, aşım var. Haftada bir cuma günü, haftanın kalbi cumadır. Haftanın kalbi cumada atar. Cuma günü yapılan zikir ve ibadetler bir haftayı kaplar ve kapsar ve hepsinin feyzini içine alır. Yani hatta İmam Nevevi Hazretleri diyor ki, böyle faziletli amellerden rivayetler size ulaşırsa, hiç yapamıyorsanız diyor bak, ha ben buna zaten devam edemem. 77 okuyamam, 55 okuyamam, 5 kere okuyamam, günde bir okuyamam. Demeyin diyor. Velev ömrünüzde bir kere bile okusanız diyor. İmam-ı Nevevi El-Ezkar'da söylüyor. Bir kere bile okusanız mahşerde o zikrin ehliyle haşrolursunuz diyor. Böyle bir müjde var mı? Onun için kardeşim onu yapamam, bunu yapamam deme. Ya yapabildiğin kadar ömründe bir kere de olsa Allah diyen mahrum olmaz ya. Allah diyen mahrum olmaz kardeşim. La ilahe illa ente subhaneke deyip duracaksın bu zikrin içinde. 99 Esma-i Hüsna var daha ne arıyorsun ya? Ama o peşindeki duaların manalarını mutlaka, o manalar da nereden başlıyor? Söyleyeyim size. Zaten bulursunuz da ayet şeyden 94'ün başında duanın manası. Buradaki manaları şimdi size okuyamayacağız. Vakit yoktur. Ancak mutlaka Esma-i Hüsna'ya mana vermedim. Niye mana vermedim? Çünkü Esma-i Hüsna'da bir ismin manası bazen 4 satır tutar. Onun için ne dedim? Ya Bari'u, ya Musavviru, ya Gaffaru, ya Kahharu. Arapça bilen Arapçadan okusun, Türkçe bilen Türkçeden okusun. Ancak şimdi bazı isimlere mana verdim. 5-6 tane. 5-6 tane isme mana verdim. Arapçasını söylemedim. Arapçayı yazdım. Türkçe'de Arapçasını söylemedim. Yani Gaffaru'yu yumuşak ge ile Gaffaru yazdım ama Haliku'yu yazamadım. Neden? Çünkü Türkçe'de ha yok. Ben onu yazarsam sen de Haliku diye ha okursan yaratan olacağına tıraş eden olur. Manayı bozmamak için mesela hafizu, hafizu alçak eden, dilediğini alçaltan, hafizuyu. Ben sana nasıl Türkçe'de yansıtayım? Ha sorun çıkarıyor. Onun için halı olan Esma-i Hüsna'da ey dilediğini alçaltan diye tercüme yazdım. Anladın mı? Ondan sonra bu hoca da böyle niye bir böyle yapıyor, bir böyle yapıyor deme. Hoca da bir şey biliyor da öyle yapıyor yani. Hepsinde Arapçasının karşılığını Latince yazdım. Ha harfi olanlarda mana yazdım ki mana bozulmasın diye. Bunların hepsini de hesap ederek yapıyoruz. Bundan dolayı inşallah Arapçasından okuyabilenlere ne âlâ, değilse Türkçe'de olur. Allah Teala cümlemizi fazlu keremiyle, Esma-i Hüsna'sının bereketiyle müstecap dualara nail eylesin. Müstecap duaları, müstecap saatleri kollayıp müstecap kullarıyla beraber onların ağzından amin demeyi nasip eylesin. Amin. Ve ölene kadar zikirden, duadan bizi gafil eylemesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed ve ala alihi sahbihi ecma'in. Allahum inna neselukel cenne. Ne'udu bike minen nar. Allahum inna neselukel ridâke vel cenne. Ne'udu bike min sehatike vel nar. Allahum inna neselukel cenne. Ve ma karrabe ileyha min kavlin ev amel. Ne'udu bike minen nar ve ma karrabe ileyha min kavlin ev amel. Allahum inna neselukel min khayri ma seyleke min nebiyuke Muhammedun sallallahu teala. Ve ne'udu bike min şerri ve saadeke min nebiyuke Muhammedun sallallahu teala. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين. Bir soru sormuşlar. İbn Kesir hocası İbn Teymiye'nin görüşlerinden etkilenmiş midir? Tefsirine kendi görüşlerini de eklemiş midir? Ehli sünnet midir? Ve onun tefsiri ders olarak okunabilir mi? İbn Kesir büyük bir müfessirdir, aynı zamanda muhaddistir. Tabii ki İbn-i Teymiye'nin talebelerindendir. İbn-i Teymiye'den bir talebe hocasından etkilenmediğini de söylemek de saf dillik olur. Ancak İbn-i Kesir mutedildir. Mutedildir, dengelidir, mütevessıttır. Aşırı uç, sivri uç değildir. Bundan dolayı biz onun tefsirine bakarız. Tefsirinde de çok hadis-i şerifler alır. Belki her yeri görmedik. Çünkü biz tefsiri yazarken tabii ancak sırayla gidebiliyoruz. Hal böyle olunca bir yere çatar mıyız ileride ehl-i sünnete muhalif bir teçsim, metsim şeyi? Ama oralara bakma imkanımız vardır. Yani alel arş-ı istevaya bakarız, ayetlere bakarız. Ona göre size kesin bir bilgi veririz. Ama bununla beraber genel manada Allah-u Teala hiç isim sıfatları vermez. Böyle oturdu kalktı diyecek kadar haşa bir bozuk itikadı olan biri olmadığını biliyoruz eserlerinden. Yalnız şimdi Türkçe kitaplar meselesinde Efendi Hazretleri ne derdi? Ömer Nasuh Efendi tefsiri derdi. İşte Konyalı Vehbi Efendi derdi falan da. Sonra bizim de şimdi Ruhul Furkan yazılıyor derdi. Bu kendi sözlerinde, kelamlarında, kitaplarda var. Bunun da misli yazılmamış. Çünkü neden? Çok kitaba bakıp toparlıyoruz, topluyoruz. 70 kitaptan, bazen 100 kitaptan oraya alıntı yapılıyor. Şimdi tabii bir İbn Kesir'in, sırf İbn Kesir'in tercümesiyle veya diğer tefsirlerin tercümesiyle efendim meşgul olmamak lazım. Çünkü neden? Oralarda geçen rivayetler şerh ister. Hadis-i şerifler şerhsiz anlaşılmaz. Bazı öyle hadis-i şerifler vardır. Efendim fıkha göre mezhep farkı vardır. Hanefi o hadisi almamıştır, başka hadisi almıştır. O hadis Şafii'nin delilidir. Dolayısıyla bunları gözeten tefsirlerin okunması lazım. Ha, Arapçayı soruyorsanız, Arapça ilimle meşgul olan insanlara Efendi Hazretleri Celaleyn tefsiri en başta, sonra Nesefi tefsiri, ortada sonra Beyzavi tefsiri, sonda ders kitabı olarak bu üçünü bana da birer cüz bunlardan oku Resul Hoca'dan gittiğimde rize demiştir. Bunların dışında da ilimle meşgul olanlar Ruhul Beyan tefsirini hepsinden toplamıştır mübarek. Ondan sonra işte Alusi de Elader Efendi babamız tavsiye eder. Alusi biraz zordur, çetindir. Biraz çok ilmi şeylere girer. Detaya çok takılır. Ama yani Ruhul Beyan da burada insanlara sohbet, vaaz edilmek bakımından. Ruhul Furkan tefsiri. Allah bitirmeyi nasip eylesin. Şimdi biz şeyi bitirdik yani. 19. cildi bitirdim elhamdülillah. 800 sayfa oldu. Hud suresine geldik. Ruhul Furkan'da. Şu anda tabii Firistin'i hazırladık da Firist'i bir tahsiye etmem gerekiyor. Firist'in tahsiyeyle 19. cilt de bitmiştir. Allah bize hayırlı uzun ömür versin. Amin. Efendi Hazretlerimizin başımızda daim etsin. Amin. Hud suresinden sonrası devam edecektir. Yani Kur'an'dan 11 sayfa işte orada büyük sayfayla ne oldu? Hemen hemen 800 sayfa oldu. Ama çok ilimler yazıldı yani. İnşallah tamamına erildiğinde başka tefsirlere de Türkçe eserlere demek istiyorum. Müslüman kardeşlerimiz de muhtaç bırakmayacak inşallah. Çünkü o bunların hepsini toplayıp bir de şerh meselesi. Yani hadislerin peşine bir izah koymazsan yanlış anlaşılmaya müsait olur. Lügat manasıyla bu işler çözülmez. Onun için biz bundan sonra daha titiz davranıyoruz. Hadislere şerhler de ilave ediyoruz. Şerhlere de bakıyoruz. Eskiden bu imkanlarımız yoktu. Şimdi Şamile'de 100 bin kitaba, 500 bin kitaba kelime yazıp ulaşabiliyoruz. Evvelce kalk otur, kalk otur. Tek başıma bu işleri yapmaya kalktım senelerce. Yanımızda bir yardımcı da yoktu. Ama yine de elhamdülillah, belki ciltlerde de çok ilimler vardır elhamdülillah. Efendi Hazretimiz başımızda bulunuyordu bereketiyle. Ama İbn Kesir'i, yani Türkçe okumakta tavsiye etmem. Çünkü Türkçeler, bir tercüme eden nasıl anlamış sorunu vardır. İki, o hadis-i şerifleri o efendim ayette yazar ama bu fıkha göre nedir? Akaide göre nedir? Yani itikat uleması bu usta ne demiş falan. İbn Kesir izah getirmez. İzah getirmez. İzah getirmediği zaman da okuyanın aklına göre herkes bir şey tarafa çeker, sıkıntı çıkar. Bundan dolayı bunu da beyan edeyim. Efendim, ama genel manada ehli sünnettir. Ve lakin medreselerde ben bakıyorum mübarek Sabuni'nin kitapları bayağı okuluyor. Sabuni Allah selamet versin. Güzel alim, ehl-i sünnet alim, efendisine bağlı, şudur budur. Ama yazdığı kitaplarda ben şimdi bakıyorum, hep İbn-i Teymiye'den bahisler buluyorum. Yani İbn-i Teymiye Rahimeullah, İbn-i Teymiye Rahimeullah. Tabii o Mekke'de yaşadığı için, orada da Vehhabilerle çok çatışmalara girdi. Eş'ari olduğu için, işte Maturidi Eş'ari meselesinde, onlar ona kafir dediler. Mekke'deki üniversite Ümmül Kura'da derslerini iptal ettiler. O adamcağız çok çile çekti. Dolayısıyla o zamanlarda yazdığı kitaplarda bazı böyle İbn-i Teymiye'nin her görüşü yanlış değil ya, uyan görüşlerini almış oluyor. Fakat bizim talebeye bunu okutmamıza gerek yok. Çünkü İbn-i Teymiye'nin adı geçen kitapta talebe zannediyor ki İbn-i Teymiye matah bir şey. Halbuki İbn-i Teymiye Efendi Hazretlerinin bizzat kendisine sordum. Ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmek yasaktır dinen. Kabrine gitmek günahtır, yasaktır. Onun için camiye niyet gideceksin. Camiye gidince, mescide girince Nebevi kabrini de ziyaret edersin. Ama sen yola Efendimizin kabrini ziyaret için gidersen günahkar olursun diyen sapık bir adamdır dedi. Bunu ben sonra tabii o zaman çocuktum. Ama sonra geldiğimiz bütün noktada bakıyoruz İbn-i Teymiye'nin görüşlerinde çok büyük dalaletler ve felaketler vardır. Onun için bu adamın adının geçtiği kitapların da nesi vardır? Talebe üzerinde kötü bir etkisi olur. Çünkü oradan talebe ne zanneder? Bir de Rahimeullah, bizim kız da okuyor. Bana şey dedi, bu nasıldır? Benden de duymuş İbn-i Teymiye. Dedim Rahimeullah, ben dedim ona Rahimeullah demiyorum da ne diyorum? Amelullah bima estahik. Allah müstahakkıyla muamele eylesin. Ha dedi, ben dedi, bu tabiri tamam dedi, baba dedi, ezberleyeyim dedi. Dedim ezberle yavrum. Amelullah bima estahik. Allah hak ettiği muameleyi yapsın. Yani kattı, karıştırdı, İslam alemini mahvetti. İbn-i Teymiye çıkana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyarete niyetle giden günahkardır diyen bir alim çıkmadı. Ondan sonra bütün milleti etkiledi. Nasıl etkiledi? Kaç kere hapse girdi. Alimler ona tövbe ettirdiler. Tamam dedim, tövbe etti. Efendim bir daha yapmayacağım dedi. Yine sözü terk etti. Yine çıktı aynı bozuk itikatları yaydı. En sonunda yani hapislerde çürüttüler. Ehl-i sünnet uleması ne yapsın? Velakin bu adam İslam'a, Müslümanlara büyük zarar verdi. Bugün IŞİD'in de dayanağıdır, El-Kaide'nin de dayanağıdır. Ne kadar sapık akım çıkıyorsa hepsini bakıyorsun. İbn-i Teymiye'nin kitabından bir kaynağını kendine göre buluyor. Çünkü adam orada dediğini burada bozuyor, burada bozduğunu orada düzeltiyor. Adamın kitaplarını incelediği zaman tarikatı da kabul ediyor, rabıtayı bile kabul ediyor. Öyle de kabul ediyor. Öbür taraftan da önüne gelene şirk, önüne gelene gavur, önüne gelene müşrik söylüyor. Dolayısıyla bir çelişkiler yumağıdır. Bundan okuyanlar İbn-i Kayyim-i Cevziye'ler, İbn-i Kayyim-i Cevziye çok etkilendi. Gölgesinden daha fazla ona tabi oldu. Orada sıkıntı var. İbn-i Kayyim marka bir sıkıntıdır. Ama tabii İbn-i Recep Hanbeli de etkilenmiş, İbn-i Nasrıddin Meşki etkilenmiş, efendim İbn-i Kesir etkilenmiş, daha birçok alimler maalesef aynı etkilenmiş, maalesef. Ruhul Beyan bile Şeyhul İslam İbn-i Teymiye diyor. Çünkü Ruhul Beyan zamanında onun bu batıl görüşleri yayılmamış. Adamı hapsettikleri için, kitaplarını da elinden aldıkları için pis görüşleri yayılmadı. Ancak bu İbn-i Kayyim ezberledi. İbn-i Kayyim epey zaman sonra yaydı bunu. Bu kitaplara İslam aleminde yayılma imkanı verilmedi. Ama şu son dönemde yani Vehhabilik kurulduktan sonra 200 senedir Suud'unda o paradan şeylerine bu adamın kitapları bütün dünyaya ekmek peynir gibi dağıtılarak bu oldu. Onun için Ruhul Beyan 300 sene, 350 sene evvel onu bilmiyor. Mesela İmam-ı Birgivi, İmam-ı Birgivi kadar ondan etkilenen bir kişi daha yoktur. En çok İmam-ı Birgivi zehirlenmiş. Koca İmam-ı Birgivi. Aa ne kubbe lazım, ne şu lazım, o şirk, bu şirk. İmam-ı Birgivi çok fena. Osmanlı'yı karıştırdı. Hep ona dayanıyor. Hep İbn-i Teymiye'den geliyor. Halbuki İbn-i Teymiye'nin, efendim haşa bu alemin evveli yoktur, kısmen kadimdir dediğini, Allah Teala benim indiğim gibi iner dediği gibi batıl görüşlerini bilselerdi mücessime fırkasından Allah'a cisim isnat ediyor. Bundan olduğunu bilselerdi bu alimler bunun adını bile asla zikretmezlerdi. Sabuni'nin etmesi müdarat kabilindendir. İşi orta yollu idare etmek kabilindendir. Velakin Seyyid Malik'i de alırdı. Niye alırdı ama? Dedim Seyyid Malik Hazretlerine, dedim bunu niye adını geçiriyorsun ki? Yahu dedi onları onların silahıyla vuruyorum. Çünkü onlar dedi şu şirk bu şirk diyorlar Vehhabiler. Ben de diyorum ki siz İbn-i Teymiye kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. Bak o da kabul ediyor. Şimdi öyle bir adam ki herkes istediğine delil malzeme bulur adamın lafında. Böyle bir çelişkiler yumağı bir adam. Dün dediğini bugün kabul reddetmiş. Onun için Allah müstahakkıyla muamele eylesin. Ama biz çoluğumuzu çocuğumuzu talebelerimizi sakınmamız lazımdır. İbn-i Teymiye'den o görüşü almaya ne gerek var? O görüşleri ondan evvel efendim başka alimler söylememiş mi? Bütün İslam uleması, İbn-i Hacer'in nesi eksik? Suyuti'nin nesi eksik? Bu kadar ulema, evliya varken İbn-i Teymiye bu kadar şüpheli, şaibeli bir adamın isminin geçmesi kitaplarımızda, talebelerimize okuttuğumuz kitaplarda isminin geçmesini tavsiye etmiyorum. Ve Efendi Hazretleri bunu şu anda bilse, bu kitapların, bunun isminin geçtiği kitapları talebeye tavsiye etmez. Ben de bunu bir vazife olarak bütün medreselere, hocalara, kız erkek, müderris, müderriselere Allah için söylüyorum. Çoluk çocuğumuzun da itikadının muhafazası bakımından buna dikkat ederlerse, çünkü öyle aynı işi gören başka kitaplar var. Bir de yeni alimlerin kitaplarını okuyacağına, yani Kur'an ilimleri hakkında yeni bir alimin kitabını okuyacağına, İmam Nevevi'nin kitabının nesi eksik yani? Yani İmam-ı Nevevi'de aynı konu var. İmam Gazali'nin aynı konu var. Geçmiş marka isimler, %100 ittifaklı isimlerin aynı konularda kitapları var. Onun için yeni alimlerin Arapça kitaplarını talebeye okutmaktansa, eski alimlerin Arapça kitaplarını okutmakta hem bereket fazla olur, hem şefaat fazla olur, hem de işte bu gibi içinde geçen isimlerden, cisimlerden zarar görmekten daha ziyade insan korunmuş olur. Bunu da bu soru vasıtasıyla beyan etmiş oldum. Artık ilgililerine duyurulur. Allah Teala çoluğumuzu, çocuğumuzu medreselere veriyoruz. O medreselerde tam ehli sünnet üzere, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin itikadı üzere, meşayihimizin itikadı üzere tam öğrenip amel edecek talebelerden eylesin. Hepsine, bütün velilerine de Allah Teala çoluk çocuklarını Kur'an ilimlerine verdikleri için maddi manevi imkanlar ihsan eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi sahbiye selleme. Hacı Naciye, Benekşe, Yıldız, Meryem, Hatice, Pakize, Gülizar, Kevser, Naciye, Münire, Fikriye, Zühre, Ganime, Şükriye, Mercan, Mine, Gülsüm, Fatıma, Ayşe, Kadriye, Şöhret, Ali Rıza, İbrahim, Sefa, Yakup, Mesut, Şükrü, Tahsin, Mehmet, Abdullah, Abu Zer, Salih, İlhami, Mustafa, Rahmi, Hasan, Caner, Osman, Kazım, Fethi, Eyüp, Ahmet, Ahmet, ikisi de Ahmet, Allah biliyor hangisi hangi Ahmet, kurban olduğum, yattığınız yeri de biliyorum diyor, amellerinizi de biliyorum diyor ve Hasan efendiler, bu meyit ve meyiteler bizden dua, hediye beklerler. Ya Rabbi onları affeyle, mağfiret eyle, azapları varsa def eyle, izale eyle, kabir istirahatlerini müzdat eyle. Ya Rabbi sen kendilerine de, ya Rabbi geride bıraktıklarına da sen fazl-ı kereminle, lütfunla, rahmetinle muamele eyle. Ruhlar için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesi. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu. Hediyelerimizi vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi bütün günahlarını sen öldükten sonra da affedersin. Diriltmeden de kurtarırsın. Kurban olduğum şu saatte, şu mübarek sohbetin bereketiyle okunan ayet-i hadisler hürmetine hepsini hepimizi mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat et. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahil ve ala alihi ve sahbihi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifuna ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. La şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve alihi ve sahabi meşâhina kâfe ve la ruhi ruhi. İmam tarikatın efendi babımız khâsa ve la ruhi envâtin. Ve envâtil müslümin ve envâtil cemaat hâdırîn el-Fâtiha.